Zo, hallo lieve luisteraar. Ja, we zijn live, geloof ik. Wacht even hoor. Is het... Ja. Nou, alles ziet eruit alsof het live is. Dus we zijn in de Dominicus, waar een NACPA-herdenking is. Alvorens er een demonstratie gaat plaatsvinden naar de Dam. Sultan, less than 1 year old. Watan Muhammad Abdul Rahim al-Madhoon, less than 1 year old. Muhammad al-Ja'bari Sanid Misbah al-Khur, less than 1 year old. Diya Ahmad Abdul Aati Saleh Musa, less than 1 year old. Uday Muhammad Rafiq al-Sultan, less than 1 year old. Muhammad Nidal Hisham Atallah, less than 1 year old. Ahmed Shadi Talal al-Haddad, less than 1 year old. Masa Muhammad Yusuf Nasif, less than 1 year old. Ayat Abdul Aziz Omar Farauna, less than 1 year old. Malik Muhammad Shafiq Abu Al-Kas, less than 1 year old. Sara Abdul Rahman Muhammad Hamad, less than 1 year old. Muhammad Saleh Muhammad Ad-Diri, less than 1 year old. Mecca Ahmad Abid Abu Sharakh, less than 1 year old. Iyad Abdul Rahman Jihad Mhaisin, less than 1 year old. Adam Muhammad Samir Abu Auja, Abu Ajwi, less than 1 year old. Alian Abdul Rahman Alian Al Ashqar, less than 1 year old. Alma Mu'min Muhammad Hamdan, less than 1 year old. Diya Muhammad Zuhair Al Burai, less than 1 year old. Masmisik Abdul Hay Sami Al Halabi, less than 1 year old. Eliana Mu'min Riyad Al Rifi, less than 1 year old. Ali Ra'id Khalil Rahmi, less than 1 year old. Yunis Wissam Abdullah Affana, less than 1 year old. Celine Abdul Hadi Adil Dahir, less than 1 year old. Asil Amir Ali Al Ashi, less than 1 year old. Mira Abdul Rahman Fathi Radwan, less than 1 year old. Fatima Muhammad Kamal Faisal Akili, less than 1 year old. Muhammad Abdul Karim Muhammad Jabir Al Safadi, less than 1 year old. Anas Abdullah Bahaeddin Skake, less than 1 year old. Subhi Hamdan Subhi Hamouda, less than 1 year old. Celine Ihab Ayman El Bahtiti, less than 1 year old. Muhammad Mazen Abdullah Sinwar, less than 1 year old. Muhammad Abdul Samad Mahir Mahsin, less than 1 year old. George Subhi George Suri, less than 1 year old. Usama Ahmad Muhammad Ahmadi, less than 1 year old. Ilaf Karim Abdullah Al-Lewa, less than 1 year old. Masa Jalal Mu'in Al-Harkali, less than 1 year old. Hassan Hamza Hassan Al-Amsi, less than 1 year old. Anas Abdul Aziz Muhammad Dahir, less than 1 year old. Bennett Sawana Hani Oda, less than 1 year old. Naveen Muhammad Samir Saadia, less than 1 year old. Isam Muhammad Isam Faraj, less than 1 year old. Ismail Ahmed Ismail Farhat, less than 1 year old. Juri Anas Bassam Shamiya, less than 1 year old. Aliya Abdul Noor Sami Asuri, less than 1 year old. Kanan Amin Marwan Abu Shikyan, less than 1 year old. Rose Abdul Aziz Muhammad Al Ghul, less than 1 year old. Muhammad Hamid Nidal Aliwa, less than 1 year old. Salama Muhammad Marwan Abu Atiwa, less than 1 year old. Sham Ahmed Fawzi Al Faqidi, less than 1 year old. Luay Mahmoud Saleh Al Ajrami, less than 1 year old. Bint Shahid Omar Al Qitati, less than 1 year old. Lana Yasir Nasif Hijazi, less than 1 year old. Abdullah Muhammad Abdul Hamid Mhanna, less than 1 year old. Ibn Ahmed Fuad Sakik, less than 1 year old. Raed Ihab Raed Samanlai, less than 1 year old. Omar Ahmed Abdul Nasir Shamlach, less than 1 year old. Muad Abdul Fattah Khalid Zuhairi, less than 1 year old. Maria Yasir Kamal Al Masri, less than 1 year old. Raed Khalid Raed Rajab, less than 1 year old. Malak Abdul Salam Ali Abu Saif, less than 1 year old. Ella Muhammad Salim Adirmili, less than 1 year old. Sila Mahmoud Jamal Abudhair, less than 1 year old. Liyan Rami Anwar Faisal, less than 1 year old. Najwa Mahmoud Fathi Radwan, less than 1 year old. Muhammad Ahmed Salim Al Qanoua, less than 1 year old. Yumna Omar Riyadi Riyad Arifi, less than 1 year old. Basil Muhammad Hisam Abu Jaber Abu Jasir, less than 1 year old. Yasmin Khalil Jawad Abu Banat, less than 1 year old. Ayla Huda Abdul Jawad Abu Ras, less than 1 year old. Noor Yusuf Bassam Abu Hasira, less than 1 year old. Juwan Ali Nasir Amir, less than 1 year old. Siba Ahmed Ali Al Qazaz, less than 1 year old. Fadil Maysara Mahmoud Abu Hasira, less than 1 year old. Anisa Mahmoud Ahmed Ali, less than 1 year old. Omar Jihad Omar Al-Bahtini, less than 1 year old. Sundus Muhammad Subhi Samara, less than 1 year old. Farah Hussam Abdul Karim Hannoun, less than 1 year old. Kinan Ahmed Ismail Al Hattar, less than 1 year old. Layan Abdul Karim Asad Al Dahshan, less than 1 year old. Mahmoud Fadi Khalid Al Baba, less than 1 year old. Maha Fadi Khalid Al Baba, less than 1 year old. Khalid Fadi Khalid al-Baba, less than 1 year old. Hamza Muhammad Abdul Hamid Ashur, less than 1 year old. Yasmin Ramiz Abdul Razzaq al-Masri, less than 1 year old. Reem Zakaria Yahya Badawi, less than 1 year old. Jood Bahaeddin Haydar al-Nadin, less than 1 year old. Najwa Ahmed Fathi Radwan, less than 1 year old. Mahmoud Abd Muhammad Nabhan, less than 1 year old. Suzanne Iyad Muhammad Al-Ashi, less than 1 year old. كناري معتصم محمود عقل less than 1 years old. عاطف مجد عاطف درويش less than 1 years old. تالا محمد رفيق أبو غالي less than 1 years old. غيث رامي خالد أبو ريا less than 1 years old. سيدرا يحيى خليل أبو ظريفة less than 1 years old. محمد حسام أشرف شاهين less than 1 years old. سحر محمد رائد مصلح less than 1 years old. وعد وليد سمير صباح less than 1 years old. بسام محمد جميل المقوصي less than 1 years old. علي إسلام سمير أبو العينين less than 1 years old. إسراء عاهد محمد رضوان less than 1 years old. ابن غدير محمد كايت شعفوت less than 1 years old. صابر صبري عبد الله الفرة less than 1 years old. سمر براء محمد أبو غبيت less than 1 years old. محمد أحمد سامي العماوي less than 1 years old. حور خميس سليمان الخطيب less than 1 years old. ماريا خالد نصر الجد less than 1 years old. كنزي محمد أيمن الخطيب less than 1 years old. ندى أنس أيمن عبد less than 1 years old. عدي عادل محمد الحسين less than 1 years old. ملك مراد عمار براش less than 1 years old. جولي مراد عمار براش less than 1 years old. حور أسامة سليمان أبو سليمة less than 1 years old. مسك أحمد عبد الكريم حرارة less than 1 years old. حور يوسف رشاد أبو صافي less than 1 years old. بنت عائشة محمد إبراهيم أبو مطوي less than 1 years old. بن سهير محمد شحدة خطاب less than 1 years old. ابن إلهام أحمد حماد خطاب less than 1 years old. بنت إلهام أحمد حماد خطاب less than 1 years old. حوري محمد محمد أبو سلطان less than 1 years old. مرام محمد مصطفى أبو غولي less than 1 years old. يامن محمود عباس مقاط less than 1 years old. يوسف ساهر نصر أبو سطول أبو سحلول less than 1 years old. نظيرة ساهر نصر سحلول less than 1 years old. ملك ساهر نصر أبو سحلول less than 1 years old. كارمل علاء وليد حمدان less than 1 years old. أسيل منصور خالد اللوح less than 1 years old. مسك يوسف زهير القانوسي less than 1 years old. أمل محمد جمعة أبو سويس less than 1 years old. كنان شادي هاشم مشتهى less than 1 years old. سيلة إسلام موسى التلباني less than 1 years old. مي إبراهيم لبد less than 1 years old. براء محمد فوزي شلدان less than 1 years old. طارق محمد فوزي شلدان less than 1 years old. رأفت محمد رأفت عابد less than 1 years old. محمد نعيم نصر عياد less than 1 years old. زياد محمد جميل حبيب less than 1 years old. صهيب أحمد معين زقوت less than 1 years old. فاطمة صالح ياسر الحوف less than 1 years old. حبيبة هشام عبد العاطي أبو جري less than 1 year old. Masa Muhammad Hamza Arifi, less than 1 year old. Kamila Radia Faraj Al Ataoud, less than 1 year old. Muhammad Malik Mahmoud Al Marnakh, less than 1 year old. Bin Zainab Muhammad Al Abd Nawaz, less than 1 year old. Abdurrahman Zaid. Abdurrahman Zaid Ziyad Mahani, less than 1 year old. Salma Ahmed Izzat Azzam, less than 1 year old. Samira Ahmed Izzat Azzam, less than 1 year old. Ibrahim Abdul Fatih Saeed Salam, less than 1 year old. Ibn Anwar Ahmed Muhammad Darwish, less than 1 year old. Habiba Hisham Hassan Abu Jari, less than 1 year old. Rahaf Deed Muhammad Skafi, less than 1 year old. Tabarak Ahmed Mahmoud Al Abbas, less than 1 year old. Habiba Ashraf Mahmoud Abu Asi, less than 1 year old. Samira Ziyad Abdul Qadir Samiri, less than 1 year old. Muhammad Basil Mahmoud Al Khayyat, less than 1 year old. Huda Mustafa Hatim Abu Saif, less than 1 year old. Abdurrahman Samir Salami Saad, less than 1 year old. Dua Ali Hassan Al Ghandour, less than 1 year old. Ghayth Yasir Nabil Nawfal, less than 1 year old. Muhammad Mustafa Khalil Tammuz, less than 1 year old. Misik Mahmoud Ibrahim Hijazi, less than 1 year old. Malak Waleed Yusuf Abu Khair, less than 1 year old. Mazen Hassan Mazen Al-Tawil, less than 1 year old. Muayyad Mahmoud Mas'ud Ashur, less than 1 year old. Rafiq Ala Labib Al-Tabatibi, less than 1 year old. Asir Haydar Mu'in Al-Af, less than 1 year old. Batul Khalid Sha'ban Dawas, less than 1 year old. Lean Khalid Sha'ban Dawas, less than 1 year old. Siwar Khalid Sabir Abu Qashlan, less than 1 year old. Watin Bara'a Abdurrahman Al-Hor, less than 1 year old. Rafiq Waleed Sabri Nabahin, less than 1 year old. Fatima Muhammad Rizq Al-Wawi, less than 1 year old. Bilal Khalid Muhammad Subah, less than 1 year old. Zainuddin Sulaiman Mu'in Al-Najjar, less than 1 year old. Malak Jihad Muhammad Al-Munnum, less than 1 year old. Rajwa Mahmoud Zahidi Abu Sharia, less than 1 year old. Kinan Akram Samih Kareem, less than 1 year old. Janna Hisham Muhammad Hamouda, less than 1 year old. Tulin Ibrahim Jihad Al Maghari, less than 1 year old. Miyan Yahya Yusuf Al Asqal, less than 1 year old. Mustafa Muhammad Farid Al Qandil, less than 1 year old. Mu'tasim Kinan Farid Al Jamal, less than 1 year old. Muhammad Iyad Mahir Abu Layla, less than 1 year old. Tahani Azzeddin Ahmed Zahra, less than 1 year old. Ayloul Omar Kamil Abu Rahmi, less than 1 year old. Hanan Muhammad Abdul Hakim Asfour, less than 1 year old. Hur Omar Mahmoud Al-Azayb, less than 1 year old. Lana Yusuf Imad Lulu, less than 1 year old. Watin Sharif Bakr Al-Batniji, less than 1 year old. Raghad Ahmed Auda Abu Khattab, less than 1 year old. Aisha Jihad Jalal Shaheen, less than 1 year old. Muhammad Hussein Muhammad Abu Hamad, less than 1 year old. Asid Hussein Muhammad Abu Hamad, less than 1 year old. Badr Yasir Rafiq Abu Habib, less than 1 year old. Asya Hussein Ahmad Hamad, less than 1 year old. Asil Muhammad Jum'a Dhair, less than 1 year old. Alma Adnan Jamal Al-Qatrawi, less than 1 year old. Muad Al-Hani Muhammad Al-Aidi, less than 1 year old. Muhammad Alaa Uthman Muhammad, less than 1 year old. Bilal Muhammad Kamal Hamdan, less than 1 year old. Hamza Abdul Samad Taysir Abu Warda, less than 1 year old. Maryam Khalid Suhail Abid, less than 1 year old. Hur Hazim Ahmed Al Madhoun, less than 1 year old. Rayan Abdul Rahim Jamal Al Qatrawi, less than 1 year old. Ilyana Muhammad Nabi Mkhayma, less than 1 year old. Sari Mahmoud Abdul Aziz Alayyan, less than 1 year old. Muhammad Hani Muhammad Al-Zahar, less than 1 year old. Muhammad Husni Abu Sharrar, less than 1 year old. Zahir Muhammad Zahir Abu Uwayli, less than 1 year old. Ibrahim Ahmed Salim Azzam, less than 1 year old. Omar Ismail Omar Sharaf, less than 1 year old. Hind Khalid Ahmed Jahjouh, less than 1 year old. Zolang we de namen noemen, blijven ze bestaan. Less than 1 year old. Mirvat Wissam Maher Ad-Dalsi, less than 1 year old. Shayma Saeed Nabil Al-Lahan, less than 1 year old. Maria Khalid Zakaria Shanti, less than 1 year old. Rima Muhammad Sabri Al-Brain, less than 1 year old. Isa Mahmoud Muhammad Qarmout, less than 1 year old. Abdulrahim. Als we alle namen noemen, dan denk ik dat we de komende tijd hier kunnen blijven wonen. Welkom allemaal. Het blijft vreemd om te spreken met de namen die we nog horen, die we voelen. Welkom op deze hele bijzondere middag. Amsterdam herdenkt de Nakba. 77 jaar ontheemding, verzet en solidariteit. Het lijkt nu vanzelfsprekend wellicht dat wij hier met z'n allen zitten, maar dat is het niet. Lange tijd was er in ons land geen plek voor de verhalen van de Nakba. De catastrofe van 1948, waarbij Palestijnen werden verdreven uit hun huizen, hun dorpen werden vernietigd en velen van hen vermoord. Een nieuwe staat werd geboren op de ruïnes van Palestijns leven. Onze aandacht en solidariteit was voor die nieuwe staat. Als de verhalen van Palestijns leed mondjesmaat tot ons kwamen, beklijfden ze niet, of nauwelijks. Niet bij journalisten, niet bij politici, nog bij wetenschappers. Zoals het verhaal van Ahmed Isa Ibrahim. Ik ontmoet hem enkele jaren geleden in een Palestijns vluchtelingenkamp in het Midden-Oosten. Zijn dorp Jimzo werd in 1948 opgeblazen. Geen gevels, geen straatborden. Niets bleef overeind als getuige van wat was. Maar een stad, een dorp, een land leeft voort. Niet op de kaart, per se. Niet in de actualiteit. Maar in de mensen die er ooit leefden. In hun geheugen. In hun stilte.

Omar Youssef Salahuddin Abu Jadallah, less than 1 year old. Jibril Nader Nidal Karmut, less than 1 year old. Sabir Jabir Salman Al-Hassanat, less than 1 year old. Osama Asad Muhammad less than 1 year old. Volgende spreker. Adam Muhammad Fuad Al-Ahmad. Je zou toch ook eigenlijk wel kunnen zeggen, het is de man die de pleitbezorger is geworden voor mondiale rechtvaardigheid. Zo'n waardering voor de energie die u heeft om overal weer te zijn. Dus dat betekent ook vandaag dat hij op heel veel plekken moet zijn. Dus meteen na zijn speech ook weg moet. Oud-minister en pleitbezorger voor mondiale rechtvaardigheid, Jan Pronk. Less than 1 year old. Watin Rami Ra'id Hamedi, less than 1 year old. Maryam Safa'uddin Muhammad Tilbani, less than 1 year old. Attaf Hassan Al-Riyad, less than 1 year old. Ra'fat Ibrahim Ra'fat Al-Azami, less than 1 year old. May Hatim Asad Qaita, less than 1 year old. Sana Hassan Salman Abu Mursay. Op de 4 mei dodenherdenking werd premier Schoof gevraagd wat hij eigenlijk vond van die alternatieve herdenking die we hadden georganiseerd in Den Haag, op het Malieveld. Dat vond hij jammer. Jammer dat er gevraagd werd om aandacht te besteden aan andere zaken die ver weg zich afspeelden en weinig te maken hadden met het onderwerp van de Nederlandse dodenherdenking. Hij had natuurlijk totaal ongelijk. Want het is niet ver weg en het heeft alles te maken met onszelf. Veldkamp trok een streepje in het zand. Hij vroeg om onderzoek of er in strijd met het verdrag, de associatie tussen Nederland en Israël en de andere Europese landen, mensenrechten werden geschonden. Onderzoek? Alles is al bekend. Alle feiten zijn aangedragen. En 2 maanden geleden zei Veldkamp nog tegen een motie in de Tweede Kamer dat hij die ontraadde over datzelfde onderwerp. En mevrouw Albanese, de speciale vertegenwoordiger van Verenigde Naties secretaris-generaal Guterres, speciale vertegenwoordiger over Palestina, weigerde Veldkamp te ontvangen. Hij vond dat niet nodig. Onderzoek? Het is een streepje in het zand, het is een afschuifmanoeuvre. Dat bleek ook wel afgelopen woensdag in het debat in de Tweede Kamer dat ik maar heb afgezet toen ik ernaar keek op een gegeven moment. Geen stap verder wilde hij gaan. Het bleek echt een afleidingsmanoeuvre te zijn. En diezelfde dag van het debat in de Kamer werden er 70 mensen gedood in Gaza. En de nacht daarvoor 50. En de nacht daarvoor ook 50. En de nacht van zondag op maandag 60. Het gaat maar door. De Nekba vindt nog steeds plaats. En we moeten ons afvragen, waarom gaat het maar door? Wat speelt er eigenlijk politiek? Ik geloof dat er 5 factoren een rol spelen. In de eerste plaats, het Zionisme was niet alleen een nationalistische beweging, maar ook een religieuze. Dat waren 2 gescheiden kijken op de zaak en die zijn bij elkaar gekomen. En die religieuze beweging is gaan domineren op een zodanige manier dat het volk Israël werd gezien en wordt gezien door degenen die momenteel de macht hebben in Israël als superieur. En dat kan ook leiden tot uitspraken als De Palestijnen zijn dieren. De Palestijnen hebben geen reden om te, geen recht om te bestaan. Ze hebben geen recht om er te zijn. Nergens. Zeker niet hier, bij ons. Het is dat fanatisme dat doorgaat en niet verflauwt. Eén reden. Tweede reden. Toen de Balfour-declaratie in 1917 werd gegeven, was dat niet alleen maar een gift om een nieuwe staat te creëren. Nee, het was een geopolitieke beslissing. Het Westen had behoefte aan een bastion in het Midden-Oosten om ons enigszins te kunnen verweren tegen toenemende onrust in de Arabische wereld van die tijd. En dat geopolitieke argument van destijds heeft een ander karakter gekregen momenteel, maar geldt nog steeds en geldt eigenlijk nog meer. Daarom gaat het maar door. En de derde reden, het schuldgevoel dat we hebben terecht over de Holocaust. 6 miljoen doden. Dat schuldgevoel van het Westen, zeker in Nederland, waar meer Joden relatief zijn weggevoerd dan in alle andere West-Europese landen, dat schuldgevoel is halfhartig. Want het leidde ertoe dat we dat hebben afgewend op mensen in de regio. Het was een soort van aflaat. Het is afgekocht. We hebben het overgedragen aan anderen. En dat schuldgevoel geldt nog steeds. En dat je overdracht aan anderen geldt ook. Nog steeds. Dat is de derde reden. En de vierde reden. Er is een staat gecreëerd. En die staat heeft Israël het recht om te bestaan. Het is een beslissing van Algemene Vergadering, resolutie 273 van november 1949. Het recht om te bestaan. Maar met het recht om te bestaan gaan verplichtingen gepaard. Iedere staat heeft verplichtingen om zich te houden aan internationaal recht, aan mensenrechten, om mensen te beschermen, om zich te houden aan de beschavingsnormen van de nieuwe wereldsamenleving die na die Tweede Wereldoorlog en na de Holocaust werd gecreëerd. En die drie redenen die ik zo even noemde, dat sionisme, die geopolitieke overwegingen, die schuldgevoelens, die hebben eigenlijk ertoe geleid dat alleen nog maar het recht om te bestaan wordt verdedigd van de nieuwe staat, maar dat die verplichtingen die een staat heeft geleidelijk aan zijn verdwenen. Daar wordt niet meer over gesproken, ook niet in het Westen, ook niet in Brussel en ook niet in Den Haag. Na 2000 is er een vijfde reden bijgekomen. Na 2000, toen overal in de wereld rechts geleidelijk aan steeds sterker werd, toen overal in de wereld steeds meer schuld van datgene wat niet goed ging in het Westen werd afgewenteld op minderheden, op vreemdelingen, op asielzoekers, op Arabieren, op moslims, op Palestijnen, die uiteindelijk de focus werden van de vijandsgevoelens die we voelen in het Westen ten opzichte van vreemdelingen. Na 2000 werd dat steeds sterker en het werd een voedingsbodem van het voortgaan van die andere vier overwegingen die ik net heb genoemd. Natuurlijk, wat er gebeurde op 7 oktober 2023 was een misdaad. Een grove misdaad. Maar de manier waarop we erop hebben gereageerd vanuit Israël en dus ook vanuit het Westen, omdat we opzij hebben gekeken, genocide, etnische zuivering, collectieve bestraffing van onschuldige vrouwen, ouderen, kinderen, dat is een oorlogsmisdaad zonder enige proportie. We zijn een spel gaan spelen met de Palestijnen. Een triest spel. Jojo. Van noord naar zuid in Gaza, van oost naar west, van de ene stad naar de andere stad, van stad naar strand en over de grens. Een jojo-spel gecombineerd met een ander spel, Russische roulette. Je moet geluk hebben als je niet wordt getroffen. Dat gaat maar door. 70 doden eergisteren en 50 weer. Morgen zullen er weer tientallen zijn. Geen enkele keer als ik de radio op aanzette in de ochtend vroeg, waren het er minder dan enkele tientallen. En die aantallen worden nauwelijks meer genoemd. Nederland is door dat wegkijken, het alleen maar erkennen van het recht, onvoorwaardelijk recht om zich te verdedigen. Recht om te verdedigen, als je één man wil uitschakelen, dan mogen er 100 mensen als een soort van collective damage worden omgebracht. Nederland is daarmee mede schuldig. Hoe lang gaat dat door? We zijn gewend om ons te verontschuldigen voor de misdaden van het verleden. Misdaden, racisme, kolonialisme, slavernij, meer dan één. Wanneer gaan we ons ooit verontschuldigen voor deze misdaad? Kan het anders? Afgelopen woensdag werd er in de Tweede Kamer gezegd, we weten niet hoe het anders kan. We weten niet wat we kunnen doen. En minister Veldkamp zei, het kan niet anders. We kunnen ook niks doen buiten Israël om. Zij hebben de macht. Het was amateuristisch en onwaar. Hij kan een heleboel. En laten we maar gewoon vaststellen dat de volgende stappen kunnen en zullen moeten worden gezet om een einde te maken aan de Nakba. Ook vanuit Nederland. Nederland kan best op zijn eentje iets veel meer doen dan het heeft gedaan. Erkenning van de staat Palestina. Punt 1. Punt 2. Uitvoering van alle uitspraken van het internationale strafhof en van het internationale gerechtshof. Het internationale gerechtshof heeft als een belangrijke uitspraak in juli vorig jaar gezegd, niet alleen de misdaden van Israël zullen moeten worden tegengegaan, al daar. Nee, de Israëlische aanwezigheid op de Westbank en in Gaza is in strijd met internationaal recht. En wij roepen alle staten op, zegt het internationaal rechtshof, om geen medewerking meer te geven aan het voortbestaan van die onwettige aanwezigheid. En daar kan een heleboel aan gebeuren. En dat gebeurt niet vanuit Nederland. En we zullen daar dus als een tweede stap voor moeten pleiten. Stap 3, geen leveranties van militair materieel. Stap 4. Blijf niet achter de Verenigde Staten aanlopen. Dat is geen geloofwaardige bemiddelaar in het Midden-Oosten conflict. Op geen enkel vlak al daar. Verschuil je daar niet achter. En stap 5. Humanitaire hulp. Mevrouw Klever heeft niets gedaan. Het kan haar weinig schelen. Een goede minister van ontwikkelingssamenwerking geeft niet alleen hulp, maar zorgt er ook voor dat die hulp de mensen bereikt, dat die hulp binnenkomt. Gaat ook in

I must start with an Israeli soldier's shocking testimony of a Zionist massacre in the Palestinian village of Al-Dawaima during the Nakba. He wrote, quote, "To kill the children, they fractured their heads with sticks. The men and women of the villages were pushed into houses without food or water. Then the soldiers came to dynamite the houses. One commander ordered a soldier to bring two women into a house he was about to blow up. Another soldier prided himself upon having raped an Arab woman before shooting her to death. Another Arab woman, with her newborn baby, was made to clean the place for a couple of days, and then they shot her and the baby. Educated and well-mannered commanders who were considered good guys became base murderers, and this not in the storm of battle, but as a method of expulsion and extermination. The fewer the Arabs who remain, the better." End of quote. The colonial West was complicit then, the colonial West is still complicit now. And this complicity triggers the ethical responsibility to act to end complicity, or at least offset it through meaningful, impactful solidarity. Though its genocide is unprecedented in many ways, Israel's systematic wiping out of Palestinian cities and refugee camps to forcibly displace their residents is not new. A recent error by Israel's censors has accidentally revealed secret documents exposing David Ben-Gurion's conscious decision to wipe out Palestinian villages during the Nakba as a necessary condition to create what Israeli human rights group B'Tselem today calls, quote, "a regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea," end of quote. Settler colonies in general, not just Israel, have historically aimed to eliminate the natives, armed by not just firepower, but also, crucially, the power of monopolizing ethics and exclusively deciding who count as humans, who count as subhumans, as relative humans, or as human animals. U.S. President Theodore Roosevelt, towards the turn of the 20th century, for example, wrote, quote, "Viewed from the standpoint of applied ethics, the conquest and settlement by the whites of the Indian lands was necessary to the greatness of the race and to the well-being of civilized mankind," end of quote. He added, quote, "A conquest may be fraught either with evil or with good for mankind, according to the comparative worth of the conquering and conquered peoples," end of quote. Similarly, when asked about the rights of Palestinian Arabs in Palestine, British leader Winston Churchill in 1937 said, quote, "I do not admit that the dog in the manger has the final right to the manger, even though he may have lain there for a very long time. I do not admit, for instance, that a great wrong has been done to the Red Indians of America or the black people of Australia. I do not admit that a wrong has been done to those people by the fact that a stronger race, a higher grade race, or at any rate, a more worldly wise race, to put it that way, has come in and taken their place." End of quote. The colonial West was complicit then. The colonial West, with most of its politicians, its hegemonic academic, cultural, and media establishment, its military security industrial complex, and its addiction to the genocidal dehumanization of non-European nations, is still complicit now. 2 days ago, even the UN relief chief called on the Security Council to act decisively to prevent genocide in Gaza. He added, "Every single one of the 2.1 million Palestinians in the Gaza Strip face the risk of famine. One in five face starvation," end of quote. According to UNICEF, since the resumption of its bombing of Gaza, Israel has killed or injured at least 100 Palestinian children every day. On March 18th alone, when it shattered the Sheikh ceasefire, Israel massacred in a few hours over 400 Palestinians, including 117 children, mostly while sleeping. A day after, echoing 1930s language, Israeli War Minister Katz directly gave the 2.3 million Palestinian survivors of the U.S.-Israeli genocide an ultimatum. accept ethnic cleansing or face total destruction and ruin. Israel today, enabled and emboldened by the colonial West, including the Netherlands, is trying to normalize the fundamentally abnormal and to numb our consciences with its relentless savagery. It views the rise to power of its natural allies, fascist forces in the US, Europe, and elsewhere, as providing the most opportune moment for finally eliminating the survivors of its ongoing Nakba. Not gradually, as it has been doing for decades, but in one fell swoop. As early as 2003, former Israeli minister Shulamit Aloni prophetically warned, quote, "We do not have gas chambers and crematoria, but there is no one fixed method for genocide," end of quote. Never again is now, as Jewish Voice for Peace activists in the US have chanted recurrently throughout this genocide. Repeated UN votes and thousands of solidarity mobilizations worldwide, including in the Netherlands, mainly led by younger generations, attest to the fact that the overwhelming majority of nations today see Israel as a rogue state and are acting upon it. Israel's Prime Minister is wanted by the ICC for war crimes and crimes against humanity. The International Court of Justice in January decided that Israel is plausibly committing genocide, and in July 2024 ruled that its occupation is illegal and amounts to apartheid. The global majority realizes that Israel has not only exterminated and ethnically cleansed Palestinians, and in a few weeks killed thousands in Lebanon and occupied large swaths of Syria, but is simultaneously bulldozing the very tenets of international law. It is normalizing a right makes right order, posing a fatal threat to struggles for racial, social, economic, climate, and gender justice globally. Yet, we remain steadfast, rooted like our ancient olive trees. Egyptian and Greek mythologies depict the phoenix rising from the ashes, while Palestinians in Gaza have shown the world this is not entirely a myth. Minutes after a shaky ceasefire went into effect on January 19th, hundreds of thousands of Palestinian genocide survivors emerged from under the ashes into which Israel has turned Gaza's 4,000-year-old civilization, marching to northern Gaza with hope, despite knowing that almost everything was wiped out. The real aspiration of most of them was to keep marching home to where their families had been ethnically cleansed during the Nakba. To help decolonize our minds and to defeat the seemingly invincible, we must speak the unspeakable and hold the unaccountable to account. Unspeakable criminality and shameless complicity must be met with inexorable accountability. After all, the most profound ethical obligation, especially in times of extreme oppression, is to do no harm and to stop and repair harm done in your name. Palestinians are not begging the world for charity. We're calling for meaningful solidarity. But before both, we're demanding an end to complicity, to do no harm. Ending complicity in grave human rights violations is a matter of duty, not discretion. In the words of Craig Mukhaibar, a former senior UN human rights official, the ICJ ruling about the illegality of Israel's occupation makes BDS not only a moral imperative and constitutional and human right, but also an international legal obligation. As the struggle that abolished apartheid in South Africa has shown, ending state, corporate, and institutional complicity in Israel's system of oppression, especially through the non-violent tactics of BDS, is the most effective form of solidarity with our liberation struggle. To defeat Trumpism, Zionist settler colonialism, and the rising wave of fascism worldwide, forming broad tent, inclusive, anti-racist coalitions has become an existential need. Inspired by the legendary Sumud, resilience and resistance of the Palestinian people, we call on you to accelerate building a critical mass of people power, to challenge the powers that be in every complicit state, corporation, and institution. The Palestinian phoenix of Gaza will emerge from under the rubble to reassert to the world that we shall never bow to oppressors. We shall continue to resist oppression and insist on defending our inalienable rights. But in mythology, a phoenix needs sunlight to resurrect itself. And in our case, that sunlight is blocked by dark, heavy clouds of complicity. Principled and strategic solidarity is crucial to dissipate these clouds so we can rise to our inevitable emancipation. Thank you. We hadden zo graag gewild dat Omar Barghouti vandaag hier was. Maar dat hij dit zo moet doen, toont weer aan dat ook vrij reizen een privilege is. Dat niet voor iedereen is weggelegd. We gaan zo luisteren naar zijn list. Maar voordat we dat gaan doen, en dan ga ik kijken of dat lukt met de microfoon en anders ook. Gewoon is het niet, hè? Maar toch de bloemiste die deze bloemen bracht vanmiddag, die zei tegen mij: oh, wat fijn, dit wordt toch ieder jaar gedaan? Dacht ik, ik weet niet in welke wereld precies dit ieder jaar wordt gedaan, maar niet hier. En ze dacht, ik dacht dat er ieder jaar in Nederland een Nakba herdenking was. Zeg, maar weet u dan precies wat de Nakba is? Nou, dat wist ze ook niet. Maar ik dacht, ergens ook wel mooi dat zij nu al denkt dat dit ieder jaar is. Dus laten we hopen dat ze daarmee iets de lucht in heeft gegooid. Maar mijn vraag aan u is, als iemand zou willen staan, wanneer hoorde u voor het eerst over de Nakba? Durft er iemand? Wie wist 10 jaar geleden wat de Nakba was? Minder dan de helft, als ik snel kan. Wie wist 5 jaar? Wie hoorde 5 jaar geleden? Wauw. Jij 5 jaar geleden? Dat geloof ik niet. Dit is een van de grote activisten. Oh, wacht, dan moet je. Kom even erbij. Nu ben ik in shock. Misschien moeten we je cancelen. 5 jaar. Wil je kort delen hoe dat kan, 5 jaar? Kom even hier. Ik wist dat Palestijnen wel verdreven waren, maar ik kende het woord Nakba niet. Toen ik in Shatila en Sabra werkte, toen hoorde ik de vluchtelingenkampen waar Palestijnse vluchtelingen zitten in Libanon. Iedereen met wie ik kennis maakte, het eerste woord dat ze zeiden van we zijn slachtoffers van Nakba. En zo ben ik Nakba leren kennen. Zo heb ik Nakba leren kennen. Daar. Door die vluchteling. En dat is pas 5 jaar geleden. Dat ik het woord echt. Ja. En de Nakba is 77 jaar geleden. Zeg ik dat goed? Ja, en ze hadden nog sleutels van we werden verdreven op die dag en dat is het sleutel van ons huis. En toen leerde ik echt Nakba leren kennen. Dankjewel. Dankjewel. De verhalen doen er toe. Iets waar we het misschien dat de andere sprekers het erover hebben straks, maar anders zeg ik hierbij Nakba. Oh, u wilt ook nog delen. Ja, ik ga het even, dank u wel. Het Nederlands-Palestina-comité bestaat wel al tientallen jaren. En al die jaren hebben de leden daarvan heel eenzaam de Nakba-herdenking gedaan. Omdat er geen groter gehoor was. Als je het hebt over de Nakba, en zeker in de vluchtelingenkampen, is eigenlijk een ander woord dat er meteen bij hoort. Een soort twee-eenheid. En dat is het woord Hakal Auda in het Arabisch. Right of return, het recht op terugkeer. Dat recht op terugkeer geldt voor de mensen van toen. Maar wrang als het is, ook voor de mensen van nu. Een van de sprekers straks is iemand die nu gevlucht is uit Gaza en hier woont. Deze stad heeft de afgelopen 1,5 jaar vele Palestijnse vluchtelingen uit Gaza opgevangen. Kunnen die straks terug? Hebben die straks recht op terugkeer? Dus ook dat als u zich meer en meer gaat lezen over de Nakba. De Hakal Auda hoort daarbij, de Right of Return. Muziek, daar gaan we naar naartoe. En dat doen we met Kusai Naim. أبو حدايد 1 year old موسى أحمد موسى الغناتي 1 year old عبد الكريم مصطفى عبد الكريم جودة 1 year old ماريا أنس عبد المعين حمدان 1 year old محمد حسان محمود حمد 1 year old نادية إبراهيم عزيز عسلية 1 year old سيلة هاني أحمد نجار 1 year old عمر محمد عماد عيسى 1 year old Masa Marwan Mahmoud Hamad, 1 year old. Jana Muhammad Sami Khattar, 1 year old. Heidi Muhammad Alaeddin Ahmad, 1 year old. Sham Muhammad Jihad Jaraoun, 1 year old. Ilaf Khalil Yahya Batsh, 1 year old. Lian Haytham Muhammad Nabhan, 1 year old. Adnan Yusuf Adnan Hanna, 1 year old. Ayla Aybida Ayy Muslih, 1 year old. Ibrahim Mahmoud Ibrahim Salim, 1 year old. Yasmin Talat Najib, 1 year old. Jamila Jamil Aid, 1 year old. Nasiba Samir Salim Salim, 1 year old. Asya Fatma Abdullah Azim, 1 year old. Abdullah Yusuf Hamad, 1 year old. Khalid Muhammad Na'man Haji, 1 year old. Muhammad Ahmad Ibrahim Jalusha, 1 year old. One year old. Kusai Naim, dankjewel. Shukran. Onze volgende spreker woont sinds kort in Nederland. Ze was als journaliste. Ze deed culturele dingen. Ja, allemaal cultureel. Misschien ook wel een deels politiek. But in her own words, she said, I was already a journalist in Gaza for a long time. I was doing cultural stuff and all other kinds of stuff. But then, overnight, I became a war correspondent. It's not something she chose to become, but she had to become a war correspondent. Very grateful that you're here to speak to us on this special day. Amal Hales. Good evening, and thank you for being here and for allowing me to begin with something personal. The last few weeks have been incredibly heavy. And my heart is still not fully here. Just a few mornings ago, my daughter woke up before me and opened my phone, opened Instagram. She saw the video, the one showing the journalist Ahmed Mansour burning alive. She came running to me screaming, "Mama, hurry, Baba is burning." In the footage, her father rushing to save his friend's life. She truly believed it was her father in that video. She's still in shock. And my five-year-old son told me with a pride, "Baba is a superhero." But he doesn't know how close his father came to death. That night, the tent where my husband and several journalists were sleeping clearly marked as a press tent was directly targeted. That night, three journalists were killed and nine others were wounded. And the fourth one retargeted again while he getting a treatment in Nasser Hospital 3 days ago, Hassan Slayh. We gather here today for the commemoration of Nakba. But the Nakba is not just a memory marked by ceremony or yearly event. The Nakba not a past event. It is the ongoing act, an ongoing crime, and it didn't begin in May 1948, but in 1917. It only became a memory when once the Israeli occupation ends. The genocide happening today is not separate. It's a simply another chapter in the continuous crime, the ongoing Nakba of my people. And I know this is not from books or history lessons. I know it because I have lived through it 5 wars, 3 displacements, and now exile. I stand before you today as a journalist, a mother, a refugee, and a witness. For years, I used to question my grandfather. I would say, "Why did you leave our village, Bashit, during the Nakba? Why didn't you stay? Why didn't you resist until the end?" But now I understand. My grandparents were expelled from our original village, Bashit, in 1948. They left their lives, homes, lands, believing it would be temporary, that they would return in days. But days returned, turned to decades, and return became a hope. I used to think I would never make the same choice. But this genocide has humbled me. It has shown me what fear does when it enters your body. What a mother feels when her children cling to her, begging to live. When the bombs are louder than your thoughts. When running is the only way to survive. We are not only remembering the past, we are reliving it with all its brutal details. Blood, displacement, and pain that has never stopped in 77 years. I was born in a land known to the world for war and destruction. My grandparents died without ever seeing their right to return fulfilled. My grandfather, until his final years, still held the key to our family home in Bashit. Not just a symbol, but a promise he never stopped believing in. And the dream of return became a lifelong struggle, passed from generation to generation. And now, more than 7 decades, I find myself the granddaughter of those who were displaced, living my own Nakba with my children, fleeing from one bombing to another, from one city to a refugee camp, from one shelter to another. In the ongoing genocide in Gaza, we weren't just targeted under bombs. We were hunted even in the displacement camps and so-called shelter. There was no safe place, not in homes, not in the hospitals, not in schools. People were killed in their tents while sleeping, while drinking, while eating, even while raising white flags. The Nakba is no longer just about displacement. It has become a systematic war of extermination. My husband and I built together our home in Gaza, in the south of Gaza Strip in Khan Yunis. We called it our lifelong home. We cared for every detail, believing it be our forever place. I used to blame my grandfather, asking him, why did you leave Bashiti during the Nakba? If I had been in your place, I would have stayed. But today I understand. When I saw the body parts of children and heard mothers screaming under the rubble, I did what my grandfather did. I ran from death. At first, I told my husband, let's stay. Maybe this will pass. Maybe the war will stop. But as a journalist, following every details, I knew this is not a normal war. This war was different, more brutal, more comprehensive, longer. 2 days later, after relentless bombing and houses failing all around us, we decided to leave. We bagged just one bag. I filled it with my marriage certificate, my university degree, my wedding album, photo book, my children's birth certificates, and my Palestinian ID, which I carry with the bride. Maryam asked me to take her favorite dress. Wajih wanted his toy. I told them we would return. I knew I was lying. But what else could I say? I was trying to protect them with words. I locked my door and still keep the key to our house with me today. Maybe one day we will go back. But we never did. And weeks later, our home was bombed, become a pile of rubbles. No memories left, nothing left, just rubbles and ashes. It became a pile of rubble. Today, I'm here in the Netherlands trying to make my voice heard, far from my husband, my family, from Gaza. Far from Gaza that it is still bleeding. I'm currently a fellow at the Netherlands Institute for Advanced Study, a place that offered me safety when I had none and gave me space to write and to work. I tried to write, to document, to speak, to say. The Nakba didn't end. It is still ongoing. It is alive. This is the most well-documented genocide in history, and yet the world still asks, where is the evidence? But you have seen it. You have watched it unfold in real time. You have seen our homes destroyed, our hospitals bombed, our breastvests turned from shields of protection to target of execution. And I ask you, how much more evidence is needed before the world decides that Palestinian lives are worth saving? For more than 18 months, we have worked tirelessly under fire in makeshift tents in what should be newsroom, have become shelter in spaces that barely offer protection. You have seen us shed tears over our colleagues, our friends, our families. You have seen us killed in every possible way, burned, incinerated, dismembered. You have seen us freeze to death. How many more ways must we die before the world acts? We never stop screaming to the world that we are being exterminated. More than 2.3 million people are being starved, deprived of food for long continuous periods. The limits food available is often expired, contaminated, or barely edible. But nothing has broken me like the video call with my mother a few days ago. After months of trying, I was finally able to see her. My mother, the strong, resilient woman who directed the Gaza Training Center for years, a leader, a teacher, a builder, but that day I saw a face I couldn't recognize. She is in her 50s. She's too young, but starvation and constant fear have made her look over 70. Her features were tired, her eyes dim, her voice barely audible. And my father, an academic who taught generation, a man who once took pride in his knowledge, now thin, exhausted, and nearly unrecognizable. He lost 15 kilos. He lives in a tent made of cloth, plastic. After our family home was destroyed, and all that's left is the memory. My siblings, scattered across Gaza, each of them displaced, living in tents, waiting in long lines for a piece of bread, all owning nothing. And my husband, my partner, my love, he's still there. His face has it changed, his body weakened, his face broken. Every day he cries at colleagues, every day he mourns a friend, and with each passing day he grows older years. Older years old added to his age in just these months. Everyone still there has aged far beyond their years. They have grown old from grief, hunger, and fear. And I, so far away, can do nothing but watch them fade away on a cold, silent screen, unable even to hold them, to hug them, to comfort them. 2 days ago, it was my child's birthday, the second year, we celebrated away from our home, away from my homeland, without the warmth of family, without his grandfather's voice or his grandmother's hug. I brought him a small piece of cake and sang to him with a trembling voice. He smiled, but my heart is really broken. It is not enough to say we must stop the genocide. Even the UN humanitarian chief had admitted that the international community has failed. What we need now is not more statements. We need action. We need to stop the genocide. We must hold the war criminals accountable. This is not the time to understand Israel. Israel has made its intention clear. Their goal is the destruction of the Palestinian, the extermination of Palestinian, to embittide the Gaza from its people. How can anyone justify starving 2.3 million people, half of them with children, 17,000 of them have lost their entire families. Gaza is now home of to the largest number of its child amputees in the world, and this is not a war. This is a new level of cruciality. It's a new level. For 3 months, nothing entered Gaza but bombs and missiles. And it's not only Gaza. Look at Jenin, Tul Karim, and West Bank. Tens of thousands are being displaced every single day. So we must ask, has the international community stopped the genocide? Has it sent peacekeeping forces to protect the children? Has it stopped the flow of weapons to Israel? The answer is no, then the Nakba is not a memory. We are not asking for much. We are asking for normal life, a home that won't be bombed, a family that won't be torn apart, a homeland that won't be erased. But perhaps in this world that is too big a dream for a people so small. Thank you. Ibrahim Ahmed Ziyad Badr, 1 year old. Hanan Talal Nafiz al-Jindi, 1 year old. Bassam Salim Bassam Badr, 1 year old. Tulim Muhammad Ali Jibbi, 1 year old. Mirna Khalil Ahmed al-Attar, Sinan Chankaya, schrijver, cultureel antropoloog. Schreef onlangs het boek Galm en de geschiedenissen. Ook hij heeft de afgelopen weken duidelijk gemaakt dat het voorbij is met alleen maar zachte taal. Dat het tijd is dat we schreeuwen. Sinan Chankaya.

Als ik denk 1962, dat is 14 jaar na het officieel oprichten van de staat Israël. En dat is laat. En dan word ik eraan herinnerd dat rond 1945 veruit de meeste Joden op de wereld geen Zionistische Joden waren. Dat is daarna pas gekomen. Daar hebben de Zionisten heel veel moeite, tijd en energie in gestoken. Om zoveel mogelijk Joden complicit te maken, medeplichtig te maken aan het Zionistische project. Dus ik identificeer me dus ook expliciet als anti-Zionistische Jood. Deze tekst heet De Vloek van het Beloofde Land. Ga, verlaat uw geboorteplaats. U was er 2000 jaar slechts de gast in ballingschap, afwachtend tot dit moment zou komen. En hij is hier, dus vertrek. Vergeet waar u vandaan komt, zeg geen vaarwel tegen uw buren, de mensen die u gisteren nog broeder en zuster hebt genoemd. Zij zullen uw uitvaart naar het beloofde land toch niet begrijpen. De grond waar u naartoe trekt is u nu nog onbekend en toch meent u dat u er recht op hebt. Dus u gaat met het idee om te vestigen, permanent. U denkt er boer te worden, maar snapt niks van hoe het land daar werkt. U denkt er een leeg en onbewoond vlakte aan te treffen. Maar in plaats daarvan vindt u daar mensen. En u bent niet van plan te delen. Dus al gauw zal u komen met wapens, mensen verjagen, bommen werpen, messen dragend. U zal dreigen, moorden geforceerd uit huis halen, alle mannen verzamelen, oplijnen en de hele rij neermaaien. U zal gaten graven, lijken stapelen in meerdere lagen zand erover. En bovenop het massagraf zal u een nietsvermoedend winkelcentrum plaatsen. U zal verder gaan, u zal plunderen, verkrachten, martelen van mensen die zonder eerlijk proces zijn berecht en gevangen gezet. U zal in woningen trekken waar de oorspronkelijke bewoners om hun nek nog de sleutels van hebben. U zal een dode taal tot leven wekken en daarmee bestaande straten en steden hernoemen. U zal muren bouwen met checkpoints waar alleen zij doorheen moeten. Zij die er generaties lang vrij bewogen hebben door u vergunningen nodig om bij familieleden aan de andere kant van het hek te komen. U zal hopen dat ze vrijwillig vertrekken, maar ze verzetten. En dus zet u in op terreur en constante treitering. U zal in de nacht huizen binnenvallen, arbitrair mensen lichten uit bed. U zal de toevoer van elektriciteit en water uitzetten wanneer u maar wenst. U zal plantages bulldozen en olijfgaarden. U zal het plukken van hun geliefde zaatar illegaal maken. En zij organiseren zich, schrijven pamfletten, dragen gedichten voor, marcheren vredig naar de grens. Ze maken films, muziek, dansen, proberen alles dat helpt. Ze zetten partijen op, sturen hun leiders. Een poging om te onderhandelen op diplomatieke wijze. Maar naar de zoveelste slechte deal lijkt ook dit proces niks voor elkaar te krijgen. Dus sommigen pakken wapens op, komen strijdvaardig in verzet. Want elk onderdrukt volk heeft het recht om gebruik te maken van geweld. Maar geweld wordt door u niet geduld. Dus voor elke dode aan uw zijde zal u er minstens 1333 terugeisen. U zal elke uitweg sluiten, invoer van eten en medicatie limiteren. U zal veilige passages beloven en vervolgens toch bombarderen. U zal ze uithongeren, met fosfor bestrooien, huidbrand weg en bot ontbloten. U zal schoten op kinderen, journalisten en dokters lozen. U zal geen onderscheid maken in wie u van het leven berooft. U zal schaamteloos op tv toegeven dat u ze allemaal ziet als beesten. Dat niemand daar onschuldig is. Nee, zelfs niet de baby's. U zal niet stoppen tot de genocide in haar volledigheid gepleegd is. En als niet toen, dan wel nu. En als niet nu, dan zeker later. En de wereld zal zien dat u geen enkel moraal kent. Uw soldaten filmen zichzelf dansen tijdens het opblazen, lachend het ondergoed van de vrouwen dragen, speelgoed kapot maken, de video's hashtaggen met dood ze allemaal en die vervolgens zelf online plaatsen. U zal nepnieuws verspreiden, internationale zenders zover krijgen om enkel uw kant van het verhaal te vertellen en u zal met uw lobby zionistische politieke partijen wereldwijd het kabinet in helpen. En bij elke kritiek zal u de Holocaust erbij halen. Mensen bestempelen tot antisemiet. U zal het leed van de Jood gebruiken voor uw eigen politieke ideologie. U zal de Bijbel erbij pakken, de inhoud ervan verheffen van een religie tot geschiedenis. U zal seculier zijn, maar Gods belofte toch zo letterlijk nemen dat u op basis van dat boek grenzen trekt en alles binnen die perken aan apartheid onderwerpt. En uw soldaten staan erbij, staan er toe, want dat is wat u eigenlijk 100 jaar al doet. En u moet nu... Miss U moet nu doorgaan. Elke nog levende Palestijn is testament van het feit dat uw poging tot toe-eigening gefaald heeft. Zij zijn het bewijs dat uw etno-fascistische ambities enkel compleet gemaakt kan worden door het begaan van groot onrecht. En dit onrecht, het zuiveren van zoveel menselijk, historisch en geestelijk materiaal, is de vloek waarmee Israël moet leven zolang het bestaat. Een vloek die zegt dat u nooit rust zal kennen. Elk proces van normalisering zal op verzet stuiten. Velen zullen zich tegen u keren. Over de hele wereld zullen mensen boycotten en met honderdduizenden demonstreren. Maar ook tussen de mensen die u rekent tot uw eigen Joodse volk. Mensen zoals ik, ook wij zullen ons in groeiende aantallen losmaken van de smet die u op onze naam hebt gezet. Wij zullen weigeren. Weigeren medeplichtig te zijn in uw koloniale project. Weigeren in te leveren op onze menselijkheid. Weigeren bang gemaakt te worden. Gehersenspoeld voor de kar gesponnen. Weigeren onze identiteit te koppelen aan iets zo moreel verwerpelijks als dat. Ik weiger die vloek op het beloofde land. En ik weiger al dat bloed aan mijn handen. Het enige wat ik nog kan zeggen is: stop de genocide. Ontmantel de koloniale entiteit Israël, garandeer de terugkomst van iedere Palestijn, herbouw de huizen, herstel de grond en bovenal vraag om vergeving. En elk kind, elke ouder, levend en dood, vraag vergeving aan elk dier, elke kruid en elke boom. En of u vergeven zal worden en hoe dat eruit ziet, is niet aan mij. Ik hoop alleen dat ik het nog kan meemaken. Dank jullie wel. Geweten, Lef, dat je van jou te Gaderer bent. Nooit geweten. Maar dat brengt me bij iets wat ik toch ook nog wil benoemen hier. Alhoewel wij, zoals we hier allemaal samen zijn, het ons allemaal raakt vanuit onze menselijkheid, uit onze medemenselijkheid, wil ik er toch nog even aan toevoegen dat voor hen, voor wie het hun geboorteland is, zij het aan de Palestijnse kant, zij het aan de Israëlische kant, maar ook voor hen, mensen zoals ik, die al zolang ik me kan herinneren, het voelt als mijn zielenland. En dat al 30 jaar lang kom, gebeurt er iets anders. Je wilt het niet toe-eigenen. Maar toch gebeurt, komt er nog een laag bij, waarvan ik soms het gevoel heb dat je dat niet kunt benoemen. Je bent een thuis kwijt. De Palestijnen zijn een thuis kwijt. De Israëli's die wel verandering willen, zijn een thuis kwijt. Zij die er al heel lang graag kwamen, zijn een thuis kwijt. En dat is ook een stil verdriet. Dat er iets van je thuis weg is. En dat je nooit meer terug kunt. Iets van de onschuld die er niet alle had moeten zijn. Maar er misschien toch nog was. Die onschuld is voor altijd verdwenen. En ook dat geluid. Ik hoop dat ook dat geluid er mag zijn. We zijn bijna aan het eind gekomen. Ik ga zo het woord geven aan Janneke Stegeman. Maar misschien voor nu, op uw eigen manier, waar u aan wilt denken, welke taal, welk gebed, dat we heel even hier samen zijn. Abdullah Muhammad Abdullah Shaban, 2 years old. Sham Hassan Talal Abatayi, 2 years old. Mustafa Mahmoud Omar Jalango, 2 years old. Karam Hassan Musa Abu Ishaq, 2 years old. Lamar Ali Mahmoud Qashta, 2 years old. Zolang wij hun namen noemen, hun verhalen vertellen, blijven ze bestaan. Janneke. Ik wil jullie vragen om, als je dat kunt, te gaan staan. En als je wilt, degene die naast je staan een hand te geven. Een stilte kan onderdrukkend zijn. Een stilte kan medeplichtig zijn. Een stilte kan bedekkend zijn. En er is veel te veel stilte over Gaza. Een verstikkend zwijgen. Een medeplichtig en laf zwijgen. En toch wil ik jullie nu uitnodigen om stil te zijn. Voor Palestijnen. In Gaza, op de Westoever en hier. Niet een stilte van verzwijgen, maar misschien een stilte van geen woorden meer hebben, sprakeloos zijn. Een verbijsterde stilte, een stilte van zachtjes, godverdomme, of harder. Een woedende stilte, een solidaire stilte voor de doden, de vermoorde mensen in Gaza. Een solidaire stilte met de levenden. Een stilte waarin we elkaar dragen. Adam Naim Faraj Dawood, 2 years old. Sundus Ramiz Nabil Shakura, 2 years old. Abdul Hadi Mahmoud Nahid Hanun, 2 years old. Omar Ahmad Ziyad Ashur, 2 years old. Imaduddin Hazim Muhammad Al Bardawil, 2 years old. Hani Yusuf Hani Azam, 2 years old. Ahmad Abdul Rahman Abdul Nasir Awad, 2 years old. Sila Jihad Maher Shaf, 2 years old. Watin Muhammad Salim Al Hashash, 2 years old. Julia Amjad Jamil Abu Hassan, 2 years old. Rafif Taha Shafiq Al Jojo, 2 years old. Farah Salah Al-Din Khalil Baraki, 2 years old. Nahla Ala Adil Abu Mahsin, 2 years old. Ni'ma Isam Faraj Al Fasfus, 2 years old. Bara Tariq Ahmed Abu Yunus, 2 years old. Karim Mahmoud Mu'in Ayash, 2 years old. Farah Muhammad Jum'a Abu Deeb, 2 years old. Jabir Abdul Jabir Tamer Abu Khosa, 2 years old. Nadine Muhammad Amin Matar, 2 years old. Karam Ahmed Mahmoud Riyati, 2 years old. Kan Kinda Ahmed Mahmoud Riyati, 2 years old. Ahmed Mahmoud Muhammad Shani, 2 years old. Malak Mahmoud Ibrahim Saleh, 2 years old. Jihad Khalid Jihad Abu Amir, 2 years old. Maryam Abdul Rahman Omar Al Hassaina, 2 years old. Fatima Muhammad Abdul Hakim Asfour, 2 years old. Hani Ahmed Rubhi Tambul, 2 years old. Islam Ihsan Isa Usam Al Jazzar, 2 years old. Noor Asim Nabil Abu Shammali, 2 years old. Rani Rani Talia Abu Sahloul, 2 years old. Ghanim Mahmoud Ghanim Abu Kamil, 2 years old. Hamad Muhammad Hamada Abu Barke, 2 years old. Malak Basil Sulaiman Al Qirnawi, 2 years old. Malak Muhammad Majid Al Daqqas, 2 years old. Muhammad Mahmoud Yusuf Hussain, 2 years old. Hamede Yusuf Muhammad Sharab, 2 years old. Dank jullie wel. Khalil Ahmed Shaheen, 2 years old. Ik ga jullie zometeen als afsluiting allemaal uitnodigen om een kaars aan te steken hiervoor, als dat bij je past. Of om het kaartje dat jullie op je stoel hebben gevonden aan de olijfboom op te hangen. Maar eerst wil ik Khalil Simaan uitnodigen. Wetenschapper aan de UvA, maar vandaag bovenal ook dichter en Palestijn. Om iets te zeggen en dan om de eerste kaars aan te steken. What words do we still have that we haven't said? I'll start with a small, very short story, personal one. A month ago, I attempted to visit the grave of my grandfather from my father's side. The village is called Suhmata. It's in the Upper Galilee. And the village was obliterated in 1948. The family was split. Most of the family members ended up in the refugee camps in Lebanon and Syria. Some of us managed to hide, and we stayed inside Palestine and what became later Israel. My mother's village, Kfar Biran, was also obliterated in 1948 with the same destiny, family in the refugee camps in Lebanon. So a month ago, together with my daughters and a nephew, we climbed over the fence of the kibbutz that was established on the grounds of Suhmata, the village of my father, the original village of my father. We knew perfectly well that we might get into serious trouble. And nonetheless, I wanted to show my daughters and my nephew where the grave of my grandfather lies. I knew it's not only a risk, it will be very difficult to find. We found the remains of houses, a church, a mosque, and we found them as piles of stones covered by all kinds of wild plants. The old cemetery and my ancestors' graves, we go back at least 400 years in Suhmata, in that village. We were never allowed to protect the graves. But the graves now were being unearthed by huge bulldozers and tractors who were making a new highway for more Jewish-only settlements in the Galilee. We couldn't visit the graves. And now, while Israeli ministers and public figures talk of their plan to drive the people of Gaza out or kill them, to implement Trump's plan for a Riviera, we Palestinians stand again at a crucial moment. In 1948, the borders of the Arab countries were open, and the people of Palestine, 750,000, could flee towards the Arab countries to fleeing the massacres. Watching the ongoing genocide in Gaza, I am left to wonder, really, what would have happened in 1948 had the borders been closed? Once we're ethnically cleansed, we end up in refugee camps, and the world forgets about us. We disappear from the map until one of us dares put a bomb somewhere. Before that, nobody wants to know about us or hear from us. Once we're ethnically cleansed, we end up in refugee camps, and millions are still in the refugee camps since 1948. Those who are lucky escape to study in faraway countries, and they remain there. They settle, they find love, and they raise families, often with partners from these countries where they arrived. By now, we are scattered all over the world. We've become a motley tribe, like we've always been. A mixture of Assyrians, Akkadians, Canaanites, Egyptians, Greeks, Romans, Turks, Arabs, and everyone that passed in that country that came along. But while we continue our journey from one place to the other, deep inside, we all kindle the longing for the one home we have, the final destination where we aim to arrive, and we will arrive. The title of my poem is "We Shall Arrive Once We Return." We no longer have lines of thought. We no longer have lines of thought to thread them through the needle's eye and patch the bullet-riddled kites. We no longer have a present to prop the future from below the famine line that girds our waists. And whenever we dare sail the sea, we fare only till the muzzles of your rifles. And when we may return alive on a bloody Sunday, and we have nowhere left to go from here. We have nowhere left to go from here and beyond the endless end. And beyond the endless end of this death, there is no beyond. And beyond this endless exile, you give us the exiled exile and the exile of the exiled. Take the ravaged seams of our dreams, the barbed borders of our thoughts, the thorny air we breathe, the thorny air we breathe, embark your axioms of conquest, restart your genocidal cliches, infuse your colonial proverbs, infuse your colonial proverbs, and build your settlements with skeletons. But whenever you displace us, we will recite our sacred hymns of departure and fervid songs of arrival. If we shall prod the memory stallions to rear up, adorned with ululations and ancient stories of this land, and we pledge we'll never arrive until we all return in march with naked arms through your armor, barriers, and war machine. And mark my words on a wall, we shall never arrive alone, when we'll bring along our lovers from every corner of the globe and import the anti-venom to your poisonous race disease. And yet, we shall never arrive until we've become a motley tribe like we've always been, adorned with the colors of the rainbow. Thank you. فؤاد خلف 2 years old يامن صلاح أحمد الغزالي 2 years old كريم بلال بكر أبو جهل 2 years old سناء صلاح الدين محمد ياسين 2 years old سميرة حسن عباس 2 years old جود معتز مصطفى الغفري Dankjewel, Khalil. Ik wil graag Jonathan Messi. I would like to invite Jonathan Messi from the Jewish organization Erev Rav to light the second candle. Ahed Asad Ali Harmoud, 2 years old. Wala Abdullah Atif Kufa, 2 years old. Anas Mahmoud Isam Tutu, 2 years old. Kenan Ala Abdurrahim al-Baltanizi, 2 years old. Farah Ahmed Naeem Arouk, 2 years old. Sumaya Hello, Mustafa, I'll try to be very fast. I'm here as a Jew whose half his family survived the Holocaust in Europe and another half grew up in Palestine before Zionism took root there as colonial project. And I was born in Tel Aviv. I grew up learning that yesterday's victims can be tomorrow's perpetrators. No nation or people are immune to these traits, but we have all been part of a play in seeking justice and freedom for Palestine. As Jews and Israelis, it's our privilege and duty to speak up against Israel, what it's doing in the occupation and has been doing for over a century. Refuse to be part of Israel's machine. If anything, we need to dismantle it and stand in solidarity with the Palestinian people. Zionism breeds and feeds off anti-Semitism, here and everywhere else. It's imperative that we remember and acknowledge the past, resist the present, and build a better future for everyone. Never again is now and forever and for everyone. Thank you, Jonathan. Tot slot, we zijn hier en we herdenken midden in een stad waar zoveel gemeenschappen verhalen van uitsluiting, van ontheemding, van geweld en ook van verzet met zich meedragen. We hebben een aantal mensen gevraagd om ook een kaars aan te steken als teken van solidariteit met Palestijnen en ook als teken van onze solidariteit met hen. Ik zou hen ook allemaal graag het woord geven, maar omwille van de tijd kan dat helaas niet. Dus ik noem hun namen en ik nodig hen uit en vervolgens ook jullie allemaal om een kaars aan te steken. En daarna zijn jullie allemaal uitgenodigd om naar de Dam te gaan in een optocht waar deze herdenking nog vervolgd zal worden. En ik wil ook zeggen dank jullie allemaal dat jullie hier zijn om mee te herdenken en om ons te verzetten. En dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Ik zou graag uitnodigen om een kaars aan te steken. Gloria Wekker, namens iedereen die leeft onder het geweld van witte onschuld. Freer Verkerken, transactivist, in solidariteit met alle vermoorde transmensen. I would like to invite to light a candle, Kusai Naeem, for all those who suffer under violence in Syria. And I would like to invite Godfrey Lado in solidarity with all those suffering from violence in South Sudan. Yazan Samir Samir Abu Habad, 2 years old. Yamin Ihab Ahmed Sarhi, 2 years old. Meen Islam Amir Saleh, 2 years old. Layal Muhammad Waleed Zahir, 2 years old. Rakan Ramiz Asad Al Qabat, 2 years old. Maria Muhammad Jihad Arneen, 2 years old. Usam Ahmed Mughni Maqtad, 2 years old. Thank you. And I would like to say thanks to Alaa Menawi, who has been here again. He was here at the first vigil we did for Gaza. in October or November 2023, where he also read the names. He has been reading names of people killed in Gaza for hours and hours, and his voice has carried us also through this commemoration. Thank you so much, Allah, for your voice. I just wanted to say that for the past 2 hours and a half, we have been reading names. I was able to read 1,878 names. We've organized the names in chronology of age. All of the names that you heard are less than 2 years old. And we still have all of this that we haven't read yet. Thank you. En Carla Kabambo brandt en steekt een kaars aan voor Congo. Dankjewel. سعد الدين البسمي 2 years old مصطفى يوسف باسل عسلية 2 years old مؤيد باسل جمال الدين أبو عيطة 2 years old جاد نضال أكرم صقر 2 years old جاد نضال أكرم صقر 2 years old محمد عز الدين محمد إياد عبد النبي 2 years old ماريا حمزة موسى عسلية 2 years old أسامة محمود مروان العطعود نور 2 years old مرام حمزة موسى عسلية 2 years old عبد الله محمد عبد الله القراني 2 years old جوان محمد عبد أبو الحسان 2 years old سوار محمد سمير صباح 2 years old مثقال جمال مثقال أبو ظاهر 2 years old يحيى سهيل دياب منصور 2 years old كريم فهمي أيمن المدهون 2 years old محمد أحمد جميل عزام 2 years old صلاح إبراهيم صلاح الأعرج 2 years old سوار محمود أحمد مرتجى 2 years old باسمة محمود محمد خليفة 2 years old مسك محمود إسماعيل الأسود 2 years old wil de venten zien. Ja. Het scheelt straks. Thank you. De geluidsopname op internet ergens of zo? Ja. Waar? Ja. Op Papatou, ja. Papatou. Patapou, en hier kun je direct naar het archief. Oh, bij Amsterdam. Oké, okay. Ja. Ja, want ik wil fem. Ik ben oud, ik vergeet die dingen. Dus ja. Heel mooi. Maar ik heb. Ik heb een foto gemaakt. Doe maar ja, want. Ik heb ook een geluid van een mixer, dus het klinkt goed verstaanbaar. Nou, fijn. Ja. Ja, het is altijd moeilijk in zo'n kerk, hè, met al die galm en zo. Ja. Zo doe ik dat dan ook zo. Oh, wacht, kijk, ik kan je ook deze geven, dan hoef je geen foto op te maken. Oh, dank. Ja. Maar die code is gewoon dat adres hoor. Dus je hoeft die code niet te scannen. Dus Het adres. Ja. Ik heb gewoon een radio, kan ik het misschien opzetten? Vind ik misschien wel leuk. Maar op FM zijn we alleen maar in de buurt van de. Niet FM hoor, nee, internet. Oh, internetradio, ja zeker. Dan kun je gewoon blijven. Ja. Oké, dan probeer ik dat. Ja, we zenden 24 uur per dag uit en soms is het live en soms is het iets anders. Zitten jullie wel op FM dan? Een beetje nog. Weet je nog wel, ja. Want dat is heel duur. Oh, heel laat, via Salto zeker? Nee, wij zijn niet aangesloten bij dingen. Dat zijn de zendmachtigingen, hè? Nee, wij zijn heel erg autonoom. Dus, goed zo. Ja. Dankjewel, ik hoop dat je het goed kan vinden. Kan ik je daar terugluisteren, denk ik? Ja. Ik hou van QR code. Thank you. Hallo, lieve luisteraar. Ja, we zijn in de kerk. En, iedereen is kaarsjes aan het aansteken. Jij mocht een hele eervol kaarsje aansteken. Ja, ik mocht een kaars aansteken voor de transgemeenschap. Want ons lot is natuurlijk verbonden. Ja. Want als wij niet vrij, zij zijn niet vrij als wij niet vrij zijn. Wij zijn niet vrij als zij niet vrij zijn. En we vechten allemaal tegen de gevolgen van kapitalisme en patriarchaat. Ja, ja, ja. Zeer concreet. In extremo zelfs. In extremo. Ja. En dat geldt voor allebei de gemeenschappen. Voor hun uiteraard nog veel harder. Ja. Onbegrijpelijk harder, maar... Ja. Maar goed. Het is goed dat we dit kunnen doen. Het is goed dat we dit doen. En de stilte was nadrukkelijk geladen. Heel geladen. Heel geladen, met sterke stilte. En dat was goed. Ondertussen steeds namen horend van kinderen. Ja. Was, elke keer met name van kinderen nog onder de 1. Ja. Er zijn nog een enorm paar papieren liggen. Ja, ongelooflijk, ja. En dan zijn er nog mensen die durven te ontkennen dat dit een genocide is. Ja. Hopelijk komen die ooit voor enig gerecht. Een aarsgerecht dan wel enig gerecht. Ja, hallo lief luister. Ik denk dat je dit een beetje kan horen. Er is een batterijtoestand, dus ik moet even ingrijpen. Nou, Verix hier is al nog wel... Batterijtoestandje. En er zijn nog steeds heel veel mensen in de kerk. Bij de kaartjes. Heel veel andere mensen zijn buiten natuurlijk. Na deze indrukwekkende viering. Ik ga even een plekje een beetje in de zon zoeken, denk ik. Oh, yeah. Dus er gaat zometeen een ander dingetje plaatsvinden. Terwijl de wind hier door de steeg, de korte, korte spoorsteeg, loeit. Gaan we zo naar de Dam wandelen. Ja, dat zou een gezamenlijke optocht zijn, maar dat lijkt toch een beetje te verraten. En aangezien er straks ook nog sprekers zijn op de Dam, is het misschien beter om alvast even daarheen te gaan. Nou. Ja. Luister, wat we gaan doen is even eruit, want er moet verplaatst worden en nou, die gezamenlijke mars, dat geloof ik dan wel, zou ik zeggen. En ja, dan komen we zo meteen weer terug. We gaan even naar de Dam. En dan, dan zijn we weer terug. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Potterpoe. Want er komt altijd meer. En nou ja, je weet nooit wanneer, maar binnenkort. Zo, hallo luisteraar, daar zijn we alweer. في جذوري العطش شوقي إليك sound check. Aline, Muhammad, Yusuf and Shandarim, 2 years old. Tamer, Salah, Tawfiq, Abu Dakhta, 2 years old. Rana, Rami, Tharwat, Abd Qadir, 2 years old. Raghad, Abdullah, Mahir, Sousi, 2 years old. Abdullah, Jihad, Husni, Abu Hayya, 2 years old. Sulaiman, Majid Sulaiman Abu Jamal, 2 years old. Mahmoud, Ahmad Abdrah Abdrah Bosamari, 2 years old. Rana Rami Tharwat Abu Tayyub, 2 years old. Ghazal Muhammad Saeed Hamdan, 2 years old. Jawan Saifuddin Mahmoud Abu Bakr, 2 years old. Ayad Anas Ahmed Lowe, 2 years old. Ayala Mahmoud Hassan Shah, 2 years old. Mila Jamal Ibrahim Shaheen, 2 years old. Rawad Wasim Jihad Al Amoudi, 2 years old. Yusuf Basil Mustafa Al Adham, 2 years old. Husni Imad Husni Sulaiman, 2 years old. Rima Mahmoud Nadir Jumani, 2 years old. Sara Ziyad Talib Aziz, 2 years old. Lana Ushah, 3 years old. Sara Muhammad Khadir Khalil Asadiyya, 3 years old. I think I want to stand. Can I stand? Can I stand? I think I want to stand. Hamza Rami Vidal Aliwa, 3 years old. Zaina Nasir Husni Musa, 3 years old. Yusuf Muhammad Tahmi Al-Najjar, 3 years old. Muhammad Ramadan Muhammad Kamal Moon, 3 years old. Maria Muhammad Arafat Al-Bahtini, 3 years old. Beirut Muhammad Iyad Al-Shamadi, 3 years old. Shahid Munzir Muhammad Abu Sariya, 3 years old. Sara Firaz Fahmi Najjar, 3 years old. Intisar Muhammad Subhi Samara, 3 years old. Mustafa Muhammad Mustafa Lilli, 3 years old. Rida Muawiya Ahmed Khilla, 3 years old. Ali Amir Ali Zakoud, 3 years old. Salah Ahmed Salah Al Ajrami, 3 years old. Munzir Muhammad Munir Abu Husayra, 3 years old. Lana Muhammad Nasir Sunnari, 3 years old. Aya Ashraf Fakhi Abu Jalali, 3 years old. Abdurrahman Madhat Badr Al Awadi, 3 years old. Sadan Abdul Hadi Riyad Matar, 3 years old. Sanad Khalid Alayyan Farjalla, 3 years old. Wissam Abdul Hadi Adil Dahil, 3 years old. Karam Musa Yusuf Al Hassi, 3 years old. Mirna Ahmed Luay Al Minawi. Mirna Ahmed Luay Al Minawi, 3 years old. Maryam Abdul Aziz Omar Farwana, 3 years old. Luay Salah Al-Din Muhammad Al-Dalu, 3 years old. Anas Muhammad Sami Aslim, 3 years old. Maryam Mehdi Ashraf Barhout, 3 years old. Maryam Abdul Rahman Maher Al-Matouk, 3 years old. Kareem Tariq Abdul Hakim Al-Matouk, 3 years old. Kareem Tariq Abdul Hakim Al-Matouk, 3 years old. Muhammad Nidal Muhammad Sadiq Dardana, 3 years old. Islam Samih Hani Madhoon, 3 years old. Inas Habab Muhammad Nabil Al-Mutawwak, 3 years old. Amani Muhammad Abdul Rahim Al-Madhoon, 3 years old. Abdullah Abdul Rahman Abdul Karim Al-Sirik, 3 years old. Ali Muhammad Ali Al-Mujib, 3 years old. Karam Muhammad Khalil Abu Al-Ais, 3 years old. Malak Malik Ahmed Farauna, 3 years old. Aysel Hamdi Hikmat Ghulun, 3 years old. Riyad Abdul Hamid Muhammad Satsur, 3 years old. Ghazal Jamil Muhin Atallah, 3 years old. Warid Khalil Abdullah Abu Hayya, 3 years old. Adam Nadir Harbi Al-Hulu, 3 years old. Zain Ahmed Abdul Aziz Abu Qas, 3 years old. Ayloud Mansour Fuad Al-Lawh, 3 years old. Abdullah Usama Khudr Abu Sariyya, 3 years old. Maria Hudayfa Salah Abu Shikyan, 3 years old. Zaid Adil Awni Al-Dawus, 3 years old. Maryam Wael Abdul Rahman Al-Khudari, 3 years old. Suad Muhammad Muhammad Jouda, 3 years old. Mu'tasim Billah Ra'id Ahmed Kishko, 3 years old. Muhammad Maysara Muhammad Abu Hasira, 3 years old. Farid Muhammad Farid Hussein Ali, 3 years old. Habiba Ahmed Hamdi Dallul, 3 years old. Jood Abdul Halim Azad Abdul Latif, 3 years old. Muhammad Abdul Rahim Omar Sharaf, 3 years old. Ahmed Raib Nabil Farhat, 3 years old. Nuruddin Hamza Omar Abu Auda, 3 years old. Bassam Samih Muhammad Sangari, 3 years old. Abdul Rahman Deeb Abdullah Rifat Abu Al-Qamas, 3 years old. Mahmoud Muhammad Hamdi Deeb, 3 years old. Sarah Saleh Ali Darwish, 3 years old. Samira Muhammad Omar Hijazi, 3 years old. Ghazal Imad Al-Din Ismail Abu Al-Qumsan, 3 years old. Sham Mahmoud Nasruddin Abu Na'mi, 3 years old. Nahid Abdul Rahman Nahid Ubaid, 3 years old. Ahmed Ibrahim Ahmed Al-Sawalhi, 3 years old. Rital Mis'ab Azzeddin Shalat, 3 years old. Abdullah Kareem Abdullah Alewa, 3 years old. Yusuf Hammam Mustafa Abu Toha, 3 years old. Farah Hazim Abdul Hamid Mhanna, 3 years old. Mahmoud Mahir Abdul Hakim Khail, 3 years old. Kinan Ashraf Taysir Al-Hirbawi, 3 years old. Nada Amin Ahmed Abdul Alim Muharram, 3 years old. Omar Khamis Sidqi Al-Madhoon, 3 years old. Ahmed Muhammad Abdul Hamid Ashur, 3 years old. Hassan Ibrahim Muhammad Hamad, 3 years old. Ibrahim Nail Bashir Irrin, 3 years old. Rafif Ibrahim Khalid Al-Laham, 3 years old. Azzeddin Bashar Abdul Rahman Nawfal, 3 years old. Rosa Maher Muhammad Saeed Saadeddin, 3 years old. Siwar Tariq Farid Al-Hajj, 3 years old. Zaki Bashir Jamil Ayyad, 3 years old. Shafiq Ahmed Shafiq Al-Farra, 3 years old. Sajida Ahmed Naif Rayyan, 3 years old. Abdurrahman Muhammad Ibrahim al-Najjar, 3 years old. Jum'a Ibrahim Abdul Malik al-Ashi, 3 years old. Mu'ad Sami Adnan al-Shami, 3 years old. Malak Shukri Ahmad Yusuf al-Sheikh, 3 years old. Khalid Amru Khalid Hamad, 3 years old. Sham Khalid Yusuf Abu Khadir, 3 years old. Siraj Rami Sabir Al-Haw, 3 years old. Muhammad Mithat Suhair Nabris, 3 years old. Sarah Jamal Nasr Hayat, 3 years old. Muhammad Hussam Muhammad Abu Jarri, 3 years old. Nawal Hmede Omar Al-Majaida, 3 years old. Rafif Haytham Omar Talabi, 3 years old. Anas Ahmed Zakaria Haniyeh, 3 years old. Yeah, okay. Mahmoud Abu Hasira, 3 years old. Khamis Muhammad Khalid Abu Hajar, 3 years old. Muhammad Tamir Sabri Al Qudra, 3 years old. Yusuf Muhammad Ahmed Al Sha'ir, 3 years old. Haya Ahmed Yusuf Abu Khadir, 3 years old. Muhammad Shadi Hassan Hamad, 3 years old. Lareen Shadi Shahdat Sha'ir, 3 years old. Kareem Abdullah Hamad Hamad, I think so. 3 years old. Tia Isam Mahmoud Al Khattab, 3 years old. Kamal Muhammad Kamal Farjallah, 3 lieve mensen, years old. Mustafa welkom Muhammad Nahir, vanavond op de Dam bij deze Nakba-herdenking. Het is goed om samen te zijn. Het is goed om met elkaar te zijn, met al onze pijn en verdriet en woede. Eerst een paar huishoudelijke mededelingen. Er zijn hier nog een paar stoelen vrij voor wie wil gaan zitten. En dit is een herdenking en geen demonstratie. Laten wij met elkaar een waardige herdenking hebben. Vandaag staan we stil bij de 77ste herdenking van de Nakba. De catastrofe waarin het Palestijnse volk werd verdreven. Hun dorpen werden verwoest en op hun ruïnes een koloniaal project werd gebouwd. Israël. Een staat gebaseerd op sionistische witte suprematie en apartheid. Dit koloniale project is nooit gestopt. Palestijnen worden vandaag geconfronteerd met wat Israëlische leiders openlijk de Gaza-Nakba noemen. Israël is gesticht op een systeem van uitsluiting, verdringing en vervanging van de inheemse bevolking. Gewapend, gefinancierd en gesteund door het koloniale Westen voert Israël een genocide uit op de 2,3 miljoen mensen in Gaza. Mannen, vrouwen en kinderen worden uitgeroeid, verminkt, verhongerd en verdreven. Dit is de eerste gelivestreamde genocide ter wereld. Een onthutsend teken van internationale straffeloosheid. Staten, bedrijven, media en instellingen maken deze genocide mogelijk. Israëls economie bevindt zich in vrije val. De Israëlische technologie-industrie stort in. Buitenlandse investeringen drogen op. Jong talent vertrekt. Zelfs Israëls eigen exportinstituut erkent het. Het wereldwijde boycott de BDS-beweging verandert het speelveld. De façade brokkelt af. Israël is geen start-up nation meer. Het is een shutdown nation. Ondanks de beperkingen van het internationale recht zijn de recente uitspraken van de ICC en de ICJ van ongekende betekenis. Israël is officieel bestempeld als een apartheidstaat. Dat maakt BDS niet alleen moreel juist, het maakt het wettelijk verplicht voor staten, bedrijven en instellingen om niet langer medeplichtig te zijn. De machteloosheid die velen voelen is geen toeval. Het is een strategie, van Jabotinsky tot Netanyahu, om onze geest te breken. Maar de Palestijnen weigeren gebroken te worden. De hoop opgeven is geen optie. Ondanks de horror komt het omslagpunt dichterbij. De steun voor Palestijnse bevrijding groeit explosief. Gaza is het epicentrum geworden van een wereldwijde strijd tegen een tijdperk waarin macht boven recht wordt gesteld. Onze strijd is verbonden met andere rechtvaardigheidsbewegingen. Voor raciale, economische, inheemse en klimaatrechtvaardigheid. Jongeren zeggen, Palestina bevrijdt ons allemaal. De people power tilt BDS naar nieuwe hoogten. Massaprotesten, bezettingen, academische boycottcampagnes, culturele acties, studentenencampments. Het ontstaan van apartheidvrije zones vormen samen een wereldwijde golf van georganiseerde effectieve solidariteit. Deze beweging verandert het landschap, lokaal en mondiaal. Laten deze feiten vandaag het fundament zijn waarop wij bouwen. Wij eren de doden. Wij steunen de levenden. En wij organiseren ons met strategie, veerkracht en morele helderheid. Ik wil nu graag het woord geven aan Sami, een Palestijnse Amsterdammer. Siraj Ismail Yusuf Khalifa, 3 years old. Dean Saeed Mahmoud Madhoun, 3 years old. Test. Azad Tariq Muhammad Al-Maghari. First of all, thank you everyone for coming, especially those that were in the church, and to continue here, thank you so much. As I sat down to write this speech late last night, my mind was racing. As I sat down to write this speech late last night, my mind was racing in search of the words that would fit a day like today. A day that symbolizes so much pain. A day that symbolizes so much suffering. Generational trauma that continues to deepen every single day for 77 years and counting. 77 years of ongoing Nakba. Ongoing displacement, occupation, apartheid, and now 20 months of a live stream genocide. Meanwhile, the world remains silent, complicit in a system hell-bent on our destruction. As I wrote, I thought, stop. Palestine is more than the pain. Palestine is more than the sick, twisted reality we've had to endure under our oppressor for the last 77 years. Stop. Breathe. And relive what Palestine truly is. Relive the stories Baba passed down to me throughout my life. Relive Palestine as I did when I was younger, vicariously through Baba's memories. The memories of his beloved Palestine. Memories so vivid that I could imagine myself there with him. The smell of Jerusalem's fresh kak in the morning. The taste of freshly baked bread dipped in za'atar and my teta's olive oil. A light breeze running across his skin as he sat under my grandfather's olive trees in Palestine. That heavenly place that I was never allowed to live in, but which remains ingrained deep inside every one of us, our beloved Palestine. I want to honor her. I want to put my energy in describing her beauty, but my body is filled with trauma and rage. My eyes dry from all the tears they've cried for the many that have died, correction, for the many that have been massacred. My heart is numb from the pain of lifetimes of injustice. My mind unable to fathom the silence and complicity of the world as we scream, stop killing us. Stop empowering our oppressor and stop normalizing our oppression. 77 years ago, Zionist militias made their way through our land, massacring entire villages, leaving death and destruction behind them and expelling those who remained. 77 years today, and the so-called Western democracies sit on their high horses, pointing fingers and lecturing the world about international law and human rights. Meanwhile, they send weapons and F-35 pieces to a psychopathic state committing genocide. No international law, no human rights, no ICJ rulings or ICC arrest warrants seem to matter to our so-called Western democracies when it comes to Palestine. We're all here today to say that this hypocrisy stops now. We will no longer be lectured by Western states like Germany, France, the UK, the US, or even the current fascist government of the Netherlands. We will no longer be lectured by states that have committed multiple genocides and which continue to empower a genocide today. Today, I stand before you, a proud Palestinian, a Palestinian from Jerusalem. Jerusalem, the historic, the current, and the internal capital of a soon-to-be liberated Palestine. Today, I stand before you to say loud and clear that we, the Palestinians, remain hopeful. We remain steadfast, and we remain determined to achieve our liberation. They once said that the old will die and the young will forget. The old might have died, but the young have never and will never forget. For 77 years, we've held on to the keys to our homes, many of which no longer exist, because we remain steadfast in our inalienable right of return to our beloved Palestine. Today, as Hind Rajab's projection watches over us from the Amsterdam Eye Museum, I call on you, Amsterdam, to not give up, but to persevere in our fight for a just and bright future for all, a future where never again means never again for anyone. Today, let's not forget that it takes an entire system to starve, burn, and massacre 2 million people. We all play a role in this monster system and can all play a role in bringing accountability, justice, and freedom for all by using our voices and all peaceful means at our disposal, from boycotts to sanctions and everything in between, in order to create a just and brighter future for all. From Gaza to the rest of Palestine, from Sudan to Congo and beyond. Because let's not forget that we, the people, have the power, and that none of us are free until we're all free. Free Palestine. Thank you, Sami. Beautiful. Dan is nu het woord aan Joyce van Amnesty International. Maria Farid Suhail Abi, 3 years old. Hamza Shadi Atif Hlewa, 3 years old. Sham Mohamed Salah Naizi, 3 years old. 77 jaar geleden vond de eerste Nakba plaats. Destijds werden 800.000 Palestijnen gedwongen verplaatst van hun land om ruimte te maken voor de nieuwe staat van Israël. In een enorme verdrijving die neerkwam op etnische zuivering. Maar de verdrijving blijft maar doorgaan tot op heden. Sinds de intensivering van het geweld in oktober 2023 heeft Israël herhaaldelijk evacuatiebevelen gegeven. En als gevolg daarvan moesten Palestijnen zich verplaatsen en hadden ze geen kant op meer te gaan. Op dit moment valt een groot deel van Gaza onder evacuatiebevelen of zijn ze gewoon no-go zones. En eerder deze maand heeft de Israëlische regering plannen bekendgemaakt voor het verder uitbreiden van de militaire operaties in Gaza, waaronder plannen om meer grondgebied in te nemen. Deze plannen, als ze worden daadwerkelijk uitgevoerd, zijn schendingen van internationaal recht. Sterker nog, het door mensen voortdurend te verplaatsen, door hun toegang tot water, stroom, gezondheidszorg en alle basisbehoeftes te ontzeggen, en door hen aan te vallen met bombardementen, en dat allemaal met de bedoeling om deze groep te vernietigen, pleegt Israël genocide. Dat hadden we kunnen vaststellen bij Amnesty.

الهوى يما مويلية ضربي الخناجر ولا حكم النادي البية يما ويل الهوى يما مويلية ضربي الخناجر ولا حكم النادي البية This song from the beginning. This song called My Homeland is Calling for everybody that is searching, that longing for home. يزور طيفي شوارع بلدي وتغسل الأمطار وجهي ويلمع لي الطريق ليسقي جذوري العطش وشوقي إليك زهرة حبوب طلعها تطير باحثة عن أرضي الخصبة وعن سبب المغيب أنا زهرة حبوب طلعها عن أرضي الخصبة سبب المغيب وأصحو في الليل وحدي بغربتي أغني أنغام بلدي تناديني صبرك بيقويني وراجع Thank you. Sham Tariq Ziyad Dahman, 3 years old. Noor Muhammad Iyad Barzak, 3 years old. Mahmoud Hussam Muhammad Hamad, 3 years old. Dia Saeed Anan Tambura, 3 years old. Ahmed Saeed Muhammad Tahla, 3 years old. Nasim Muhammad Ahmad Jahjouh, 3 years old. Zain Azmi Mahmoud Abu Ayyada, 3 years old. Razan Muhammad Ahmad Bulan, 3 years old. Adam Razak Jama'a Al Nahal, 3 years old. Yusuf Fawzi Zuhair Al Lahan, 3 years old. Ahmed Mahmoud Nabil Matar, 3 years old. Muhammad Tariq Ziyad Abu Fol, 3 years old. Amir Muhammad Abu Shawarib, 3 years old. Tariq Ismail Sulaimani Dirawi, 3 years old. Nasma Iyad Matar Ghubun, 3 years old. Bilal Zafir Ahmed Abu Yunus, 3 years old. Hala Omar Fulah Al Ghamri, 3 years old. Dan gaan we nu verder met de speech van Esther van der Moos, directeur van Plant en Olijfboom. Welkom, Esther. Dank jullie wel. Ik sprak afgelopen dinsdag voor de Tweede Kamer met Caroline van der Plas van BBB. We stonden daar met deze banner waarop uitgehongerde kinderen staan en waarvan verschillende kinderen ondertussen niet meer leven. Ik vertelde haar dat ook mijn nichtje Lien van 5 is vermoord met een Israëlische raket en vroeg haar wat ze daarvan vond. Als reactie vertelde ze over Hamas en dat Hamas Palestijnen als menselijk schild zou gebruiken. Of dat Hamas volgens haar hulpgoederen zoals voedsel inneemt en verkoopt. En dat het niet bewezen is dat het genocide is, maar wat ze wel zeker wist is dat op 7 oktober 700 Israëli's zijn vermoord en ook baby's in. Ik verstond dat ze zei baby's in ovens verbrand waren. Dat is evenals de onthoofding van 40 baby's, baby's die aan waslijnen gehangen zijn, propaganda die in de eerste dagen van de genocide een legitimering waren voor de wereld om Israël, of voor Israël de wereld te laten gebeuren dat Gaza zo zwaar gebombardeerd kon worden. Nu, 19 maanden later, weten we na onderzoek en verklaringen van overlevenden en bezettingssoldaten dat veel van deze initiële claims niet klopten. En dat een deel van de Israëlische slachtoffers zijn gedood met Apaches en tanks die Hamas niet had. Friendly fire heet dat dan. Mevrouw van der Plas zei dat ze het had over baby's die in hun kinderwagens zijn doodgeschoten. En ik heb ondertussen opgezocht, want de Israëlische slachtoffers zijn alle namen en leeftijden exact bekend. Het klopt dat er 1 baby om het leven is gekomen die dag. Haar naam was Mila. Zij was 10 maanden oud en zij werd geraakt met een kogel die een deur penetreerde. Als het verdriet over het veel te vroeg genomen leven van Mila 1 ding had moeten bewerkstelligen, dan was het wel dat geen enkele baby meer vermoord had mogen worden. Ondertussen is de lijst namen van Palestijnse baby's die nooit hun eerste verjaardag gaan vieren waarschijnlijk al over de 1000. In september 2024 werden al 710 namen gepubliceerd van kinderen onder de 1 jaar. En van meer dan 18.000 kinderen is ondertussen bevestigd dat zij tijdens deze genocide zijn vermoord. Met Israëlische kogels, Israëlische bombardementen, door Israël gecreëerde honger en uitdroging. Lien, mijn 5-jarige nichtje, was 1 van hen. En vermoed wordt dat vele kinderen nooit geïdentificeerd of gevonden zullen worden. Duizenden kinderen en volwassenen worden nog altijd vermist. Ik heb nooit eerder zoveel tijd van een speech laten gaan over 7 oktober. Het is namelijk niet begonnen op 7 oktober. Het mogen voor iedereen duidelijk zijn dat het verliezen van familieleden die gezond en blij waren de dag ervoor onmetelijk zwaar is. Ik heb dat zelf ervaren, want niet alleen Lien, ook haar moeder en oma, mijn schoonzus en de oma van mijn eigen dochter zijn vermoord. Het voelde alsof de grond onder mijn voeten vandaan ging. Daarvoor was er 2 maanden angst, maar nooit de diepe realisatie dat het echt zou kunnen zijn. Voor ons was deze catastrofe in december 2023. Het verliezen van familieleden is een verschrikking. Ik wil duidelijk mijn empathie uitspreken voor iedereen. Ook Israëlische burgers die familieleden zijn verloren. Empathie die ik niet mocht ervaren van volksvertegenwoordiger Van der Plas. Ik voel nog meer empathie voor het Palestijnse volk dat ondertussen al 77 jaar tragedie na tragedie moet doorstaan. Dat is het volk dat onder bezetting door Israël leeft en het recht heeft zich te verdedigen volgens het internationaal recht met alle middelen. Het grootste gedeelte van de Palestijnen in Gaza heeft volgens het internationaal recht het recht op terugkeer. Aangezien zij daar als vluchtelingen terecht zijn gekomen tijdens de Nakba in 1948. Hun families zijn etnisch gezuiverd en de dorpen die zijn aangevallen op 7 oktober, daar wonen de families die zijn gaan wonen op de plekken waar die dorpen op 7 oktober. Daar zijn die families gaan wonen. Kolonisatie is niet voor niets een no-go volgens het internationaal recht. Waarom zijn we in Nederland zo geconditioneerd om geen empathie te voelen voor Palestijnen? Empathie die leidt tot onvoorwaardelijke steun en actie om hen te bevrijden van bezetting, kolonisatie en apartheid. En te beschermen tegen etnische zuivering en genocide. En waarom is er al wel 77 jaar lang onvoorwaardelijke steun om Israël door te laten gaan met deze misdaden? Waarom wordt de context van het internationaal recht, de Nakba, bezetting, zo vaak onbenoemd gelaten? Buiten machtsbelangen kan ik daar geen verklaring voor vinden. Ik weet wel dat deze bezetting en genocide omwille van onze menselijkheid, our humanity, moet stoppen. De Dam is de plek waar we mijn hele leven al herdenken dat de genocide van 80 jaar geleden nooit weer mag gebeuren. En tegelijkertijd herdenken we ook een Nakba, een catastrofe die na 77 jaar nog altijd niet gestopt is. Die van langzame etnische zuivering ondertussen is omgebogen naar een versnelde genocide. Er is 1 lichtpuntje. Nog nooit zijn zoveel mensen bewust geweest van het lijden waar Palestijnen van hun geboorte tot aan hun dood al 77 jaar aan onderworpen worden. Gisteren is hier in Amsterdam de genocide veroordeeld. De burgemeester en de raad zetten concrete eerste stappen. Daarvoor zijn we dankbaar. We hopen dat dit mag bijdragen aan een einde van deze genocide en dat het vermoorden van baby's, peuters, kleuters, schoolkinderen, tieners, jongvolwassenen, papa's, mama's, ouderen en bejaarden snel zal stoppen. Als planten olijfboom blijven we doorgaan aandacht voor al het onrecht in Palestina te vragen. Iedereen kan ons volgen op Instagram en helpen de berichten te delen en te versterken. En ook kunnen jullie helpen om in Gaza hulp te blijven geven door te doneren aan ons Palestina-fonds. Het lukt ons nog steeds om 5 dagen per week op 3 locaties water uit te delen, schoon drinkwater. Ook blijven we doorgaan met het planten van olijfbomen, om zo het land op de Westoever te blijven beschermen, want land waar niets op groeit, kan Israël na 3 jaar innemen. En we moeten ons realiseren dat het Israëlische geweld zich richt op alle Palestijnse burgers. Ook op de Westoever zaait het bezettingsleger dood en verderf en worden hele gebieden steeds verder etnisch gezuiverd, ontdaan van de Palestijnse bevolking die nergens naartoe kan. Blijf jezelf informeren, blijf iets doen. Alle kleine en grote acties samen zullen zorgen voor verandering. We zullen zo 2 minuten stilte in acht nemen. En ik hoop dat jullie zullen denken aan de Palestijnen van toen, die verdreven en vermoord zijn. De mensen die al 77 jaar dagelijks onrecht doormaken. en de kinderen en ouderen die op dit moment dood liggen te gaan van de honger. Aan de mensen die ledematen zijn verloren. De Nederlandse dokter Salih deelde vandaag op Instagram hoe het Shifa ziekenhuis geëvacueerd moest worden. Denk aan de mensen die behandeling nodig hebben, maar nu niet naar het ziekenhuis kunnen. En denk vooral aan dat deze mensen, alle Palestijnen, maar één ding willen. Veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid, net als ieder ander mens. Esther heeft het al mooi verwoord. Dankjewel, Esther. Ik vraag jullie nu 2 minuten stilte. Salama Muhammad Ramadan Sharab, 3 years old. Hamdi Muaz Hamdi Kallakh, 3 years old. Muhammad Abdul Aziz Muhammad Abu Gharra, 3 years old. Hamza Hussam Manal Dabbaka, 3 years old. Muhammad Wasim Abdullah Abu Aisha, 3 years old. Rital Sami Jawad Al Ajla, 3 years old. Ahmad Muhammad Faiz Thabit, 3 years old. Tahreed Ahmad Omar Khalil, 3 years old. Abir Ziyad Majid Abu Swairah, 3 years old. For the past 4 hours, 3 hours in Dominicus Kirk, and 1 hour here, I have been reading names of people who have been killed in Gaza. We organized the names in chronology of age. For the past 4 hours, I have been reading names of children. We have reached to children less than 3 years old. All the names that you heard are younger than 3 years old. You see these papers over there? There's still more to read, and I couldn't finish except 2,503 names. Those names shall never be forgotten. And one day, and that day will come, one day justice will be served. Tides change, and when they do, justice will be served. Nothing in this world can compensate a lost life. Then what if this life has been taken violently, was murdered in cold blood, intentionally, and with no signs of remorse? But this is on them, not on us. They bear the full conscious responsibility for this. Blood is on their hands, and it will never wash away. Before handing the mic to my fellow speakers, I would like to direct some few words, for a specific group of people. I would like to say some words to my fellow Palestinians. If there are Palestinians in the crowd over here, if there are Palestinians who might hear those words from behind your screens or mobile phones, brothers, sisters, mothers, fathers, and grandfathers who have seen a lot, friends, colleagues, soulmates, lovers, husbands, wives, children, young, old, middle-aged. Palestinians, wherever you are, raise your head up. Raise your head up. You are Palestinians. You come from the olive trees and from the Za'atar, from the sea of Akka and Jaffa, from the steadfastness, of Gaza, from the generational sacrifice, from years and years and years of oppression, of attempted murder, of continuous ethnic cleansing that has been going on for 77 years. Some people filled with hate and spite and anger, and psychopaths, serial killers with these ideas want to erase you. Well, guess what? They will never be able to. Raise your head high. You are Palestinians. Know this. Believe this. No one in this planet will ever be able to erase your story. They brought every single existing weapon and dropped it on you. And what happened? They became wanted criminals in international courts. They murdered thousands of innocent people. What psychotic deranged behavior is this? This is on them. This will haunt them forever. But your will did not waver. You will come out of this. We will get through this with a smile, with a laugh, with a cry, lots of crying for the ones we lost, for the injustice we endured. But know this. Nothing stays the same. God is with us. The free people of the world are with us. Humans who refuse another genocide to happen are with us. Change will come. Tides will one day change, and those names will always be remembered. We will make sure that they will be remembered. In museums, on walls, in our hearts, we will make sure that they are remembered and that one day justice will be served. And as always and forever, free Palestine, free Palestine, free Palestine. That was heartbreaking. Thank you, Allah. Na deze dag van herdenking, verbinding en bewustzijn is het tijd voor iets wat nog belangrijker is dan woede of verdriet. Verantwoordelijkheid. De Palestijnen hebben meer nodig dan woorden. wanneer het verbranden, afslachten, uithongeren en met geweld verplaatsen van 2,3 miljoen Palestijnen de wereld niet tot actie aanzet, wordt Gaza niet alleen een kerkhof voor kinderen, maar ook voor het internationaal recht en voor onze menselijkheid. Daarom roept de door Palestijnen geleide BDS-beweging alle mensen met een geweten op tot concrete actie. Geen abstracte sympathie, maar georganiseerde, doelgerichte druk. Vandaag heeft de Palestijnse BDS-beweging 7 eisen gepubliceerd. Ik ga ze nu opnoemen. Aan de VN en internationale organisaties. Verbied Israël van deelname aan de algemene vergadering, Olympische Spelen, FIFA en UEFA. Heractiveer de speciale VN-commissie tegen apartheid. Beëindig VN-contracten met medeplichtige bedrijven zoals Microsoft, Google en Amazon, die betrokken zijn bij Israëls apartheid en genocide. Aan staten, beëindig alle economische, militaire en academische samenwerking met Israël. Voer een totaal wapenembargo in. Stop de import en export van wapens en technologie die ingezet wordt tegen Palestijnen. Vervolging van Israëlische daders van oorlogsmisdaden is een internationale verplichting. Aan lokale overheden en gemeenteraden, stop alle samenwerking met Israël en medeplichtige bedrijven. Voer een ethisch aankoop- en investeringsbeleid. Sluit bedrijven uit die profiteren van apartheid. Blokkeer militaire doorvoer. Aan vakbonden en beroepsorganisaties, zet solidariteit om in actie. Weiger medeplichtigheid aan genocide en apartheid. Zet regeringen en bedrijven onder druk. Kom in actie nu voor desinvestering. Aan culturele en academische instellingen, verbreek alle banden met apartheid Israël. Stel ethische richtlijnen op. Sluit je aan bij de culturele en academische boycott. Normalisering is medeplichtigheid. Aan bedrijven, stop jullie medeplichtigheid aan genocide en bezetting. Wij roepen op tot intensivering van de grassroots boycott van de hoofddoelwitten van de BDS-beweging. Aan juridische en mensenrechtenorganisaties. Onderzoek, documenteer en vervolg diegene verantwoordelijk voor genocidale misdaden. Houd Israëlische politici, militairen, CEO's en MP's verantwoordelijk. De Nakba is geen geschiedenis. Het is nu. En alleen massale people power kan het stoppen. Wij roepen dan ook op tot massale geweldloze acties en burgerlijke ongehoorzaamheid. Doe met ons mee. Doe BDS. Dank jullie wel. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze bijeenkomst. Maar hiermee zijn we niet aan het eind gekomen van onze strijd. Morgen gaan we allemaal gewoon weer verder. Ik dank jullie voor jullie komst. Ik vond het goed om met jullie samen te zijn. En wel thuis allemaal. Ja, daarmee is het einde gekomen aan deze langdurige Nakba-herdenking. Het kan nooit lang genoeg duren eigenlijk. Maar ik heb het ook wel een beetje gehad. Dus we gaan ermee stoppen en dan later gaan we. uitzenden. En zoals het gebruikelijk weet ik nog niet wanneer. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Paterpoel, want er komt altijd meer, maar je weet wanneer.